Ik heb het over de verre nazaten van de Nederlanders in Amerika, die geïsoleerd van hun andere landgenoten nog tot diep in de 19e eeuw stug Nederlands bleven spreken. Philip Dreugen die raakte gefascineerd door deze mensen en door hun taal. En ik spreek hem er straks over. Verder meer aandacht, onder meer aandacht voor de duizenden jongens die uit Nederland vertrokken om een heilige oorlog te vechten. Nee, ik heb het niet over de jihadisten, maar over de 19e eeuwse zouaven. Zij trokken ten strijde voor de paus en straks hoort u wat hen dreef. De column is deze week van John Jans van Galen en Wim Berkelaar is onze boekrecensent. Al decennia lang worstelen de Duitse veiligheidsdiensten met extreemrechtse groeperingen in eigen land. Met regelmaat wordt er dan ook zo'n groep verboden en opgerold. Ook deze week was het weer raak. De neonazi-groep Hammerskin werd verboden en daarop volgden door het hele land huiszoekingen en ondervragingen. Maar wat opviel aan deze groepering? Hammerskin komt oorspronkelijk uit Amerika. Hoe heeft uitgerekend een Amerikaanse neonazi-groep in Duitsland voet aan wal gekregen? Dat vraag ik aan historica Annelotte Jansen van de Universiteit Utrecht. Zij promoveert op Duits-Amerikaanse netwerken van rechtsextremisme. Goedemorgen, Annelotte. Hi, goedemorgen. Ja, eerst even het nieuws van deze week. Wat is er precies gebeurd afgelopen woensdag? Afgelopen woensdag kondigde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, aan dat die neonazistische skinhead-organisatie, Hammerskins geheten, verboden werd in Duitsland. En in alle vroegte van de woensdagochtend gingen zo ongeveer 700 agenten in heel Duitsland op pad om bij welgeteld 28 leden van die Hammerskins huiszoekingen uit te voeren. Dus daarbij zijn die huizen doorzocht, er is bewijsmateriaal in beslag genomen en er zijn nog geen arrestaties gepleegd. Dat is ook de vraag. Wat gaat er nu gebeuren? Maar dit is in ieder geval het eerste begin. Ja, en bewijsmateriaal, dat gaat dus eigenlijk om bewijs dat mensen lid zijn van die groep die dan verboden is. En dan zouden ze daarvoor vervolgd kunnen worden. Exact. Dus bewijsmateriaal dat gevonden is zijn bijvoorbeeld wat Faeser zelf neonazistische devotionele objecten noemde. Dus dat zijn dan vlaggen met swastika's of hakenkruisen erop. Er is een editie van Mein Kampf gevonden, het boek van Hitler. Ja, dat is sowieso verboden in Duitsland. Ja, ook nog. Dus alles wat te maken heeft met nationaal socialisme, dus ook de symbolen daarvan of objecten die daarmee te maken hebben, dat mag je eigenlijk niet in je bezit hebben. Ja. En deze groep Hammerskin, wat weten we over die groep? Eigenlijk ondertussen best wel veel. Want het is een groep, het is een Amerikaanse groep van origine. Die is in 1988 al opgericht. In 1992 kwam het eerste chapter, zoals dat dan heet, de eerste afdeling in Berlijn. Of in Berlijn, de Hammerskins Berlijn, werd toen opgericht. En vanaf dat moment stonden ze eigenlijk al op de radar van de Duitse veiligheidsdiensten. Mm-hmm. En ze zijn sinds de jaren nul, dus sinds 2000 zo ongeveer, vaak in het nieuws geweest, omdat ze, zoals de hele neonazistische skinhead scene, die wordt gekenmerkt door een gedeelde liefde voor racistische rock. Rechtsrock noemen we dat wel, ook of white power muziek. Dus wat ze in Duitsland heel veel hebben gedaan is dat soort concerten organiseren waar mensen dan naartoe komen om naar die muziek te luisteren. Naar racistische liedjes dus. En ja, daar word je eigenlijk een soort van onbewust ideologisch geïndoctrineerd en geradicaliseerd. Ja, en jij onderzoekt de connecties tussen Duits en Amerikaans extreem rechts dus. En hoe ver gaan die connecties terug? Ja, het korte antwoord is dat die connectie echt ontzettend ver teruggaan. Er is eigenlijk altijd sprake geweest van uitwisseling. Dus je moet het je ook een beetje voorstellen als een soort van pingpongwedstrijd. Het balletje gaat maar over en weer tussen Duitsland en Amerika. We kunnen zo ver teruggaan als de 19e eeuw. En dat gaat dus ook verder terug dan puur het ontstaan van nationaal socialisme. Dus aan het einde van de jaren 70, 80, 90 in de 19e eeuw had je bijvoorbeeld de opkomst van de eugenetica, dus de rassenleer. Dat zijn allemaal pseudo-wetenschappelijke theorieën over wie het superiore ras zou zijn. Nou, daar zie je al uitwisseling ontstaan. Dat zijn gewoon wetenschappers die bij elkaar op bezoek gaan en van elkaar leren. Mm-hmm. In het begin van de 20e eeuw, de jaren 10 en 20, krijgt die eugenetische stroming, die wetenschappers in Amerika, die krijgen best wel wat aandacht. Op een gegeven moment krijg je in 1923, 24 Amerikaanse president. Die quote dit soort teksten ook letterlijk in zijn speeches. En er ontstaat dan ook, er worden dan rassenwetten ingesteld. Deels om de segregatie die dan ook in Amerika gaande is in stand te houden. Maar ook om immigratie vanuit China, maar ook Europa en vanuit het oosten aan banden te leggen in Amerika. Nou, dat zijn wetten waar Hitler en zijn hooggeplaatste nazi's in de jaren 30 eigenlijk heel veel naar hebben gekeken. Dus als je een heel duidelijk punt wil aanwijzen van dat soort uitwisseling, dan zit je in de jaren 30 heel goed als je kijkt naar de rassenwetten van Nuremberg. Het is natuurlijk heel opmerkelijk eigenlijk. Ik bedoel, het valt nu op dat een Amerikaanse neonazi-groep dan in Duitsland voet aan wal krijgt. Maar eigenlijk zeg je, zelfs Hitler en de nationaalsocialisten waren geïnspireerd. Het klinkt een beetje merkwaardig om het zo te zeggen, maar die haalde ideeën uit Amerika. Ja, dat klopt. Dat is iets wat we nu best wel raar vinden. Het is ook iets wat op dit moment heel veel aandacht krijgt, omdat we nu social media hebben. Dus het is nu heel makkelijk te volgen als iemand in Christchurch in Nieuw-Zeeland een aanslag pleegt. En 6 maanden later gebeurt dat in Amerika. En de dader in Amerika, die quote, die circuleert het manifest van die dader in Christchurch. Dan zegt nu iedereen, wow, het is internationaal. Maar dat is het altijd al geweest. Dat is het geweest voor de Tweede Wereldoorlog. Het is het geweest na de Tweede Wereldoorlog. Dus zowel extreem rechts, rechtsextremisme en de internationalisering daarvan zijn nooit weg geweest. Maar dat is eigenlijk weinig bekend. Ja, en je zegt ook al, ook na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik zou me toch voorstellen, Tweede Wereldoorlog, Duitsland heeft verloren, Amerika aan de kant van de geallieerden, dat dan misschien die connectie er even een tijdje niet is. Maar het gaat nog steeds door. Ja, dat is eigenlijk best wel een ironische voetnoot van deze hele geschiedenis. Hè? Dat de Amerikanen die zeggen na de Tweede Wereldoorlog, we gaan Duitsland helpen met het vestigen van een nieuwe democratische orde. En vervolgens worden er dus heel veel wetten ingesteld in Duitsland die de heropleving van nationaal socialisme moeten voorkomen. Dus dat betekent, waar we het net ook over hadden, je mag niet die symbolen bezitten. Je mag niet die objecten bezitten. Nazi's, neonazi's mogen zich niet politiek verenigen. Dus het wordt hen best wel terecht ook lastig gemaakt om zich te organiseren. En dat is het moment waarop ze eigenlijk heel duidelijk naar Amerika gaan kijken. Want Amerika wordt een heel verwrongen soort van baken van hoop, een potentiële helstaat. Want je hebt daar de freedom of speech. Dus je mag je daar politiek en ideologisch uiten zoals je wil. Heel interessant voor militante neonazi's is natuurlijk dat je vrij makkelijk aan wapens kan komen, legaal. Je mag je wapens daar dragen. Dus het is daar allemaal mogelijk. En dat hebben de neonazi's aan beide kanten van de oceaan best wel snel door. Dus Amerika, de Amerikaanse beweging, gaat zich daar ook naar gedragen. Dus Amerika, de Amerikaanse neonazi's gaan in de jaren 60 propaganda drukken. Dat wordt in de jaren 70 grootscheeps naar West-Duitsland gesmokkeld met de Amerikaanse de Postal Service, dus de Amerikaanse luchtpost. En zo wordt Amerika via verschillende neonazistische organisaties eigenlijk exporteur nummer 1 van neonazistische haatpropaganda. Ja, dat heeft ook iets merkwaardigs natuurlijk, het idee van nationaal socialisme en dat er dan zo'n internationale uitwisseling is. Duitse neonazi's daar nooit ideeën bij? Of dat het misschien vreemd is dat ze dan naar Amerikanen kijken? Ja, daar lijkt inderdaad een paradox in beschoten te liggen. Zeker voor ons als buitenstaanders. Maar kijk, wij identificeren ons met met onze eigen nationale staat. Dus met Nederland. En met grenzen van Nederland. En hetgene wat neonazi's en nazi's verbindt is niet zozeer de grenzen van een staat en hun eigen land. Wat dus ook lang is gedacht. Waardoor die internationale samenwerking zo paradoxaal lijkt. Maar ze definiëren zich op basis van het witte Arische ras. Dus het is een eenheid van ras die geen grenzen kent, geen landsgrenzen, maar raciale grenzen. En dat is wat hen bindt. En daarom is internationale samenwerking tussen wat wij zien als nationalisten helemaal niet raar. Ja, en om weer even terug te gaan naar die Hammerskins. Weten wij ook hoe zij specifiek in Duitsland voet aan wal hebben gekregen dan? Je zei er net al iets over, dus met concerten? Ja, dat is die muziek die zo kenmerkend is, die white power muziek. En dat zijn dan Amerikaanse bands bijvoorbeeld? Dus in 88 krijg je het eerste chapter in Amerika, in Texas. Dat verspreidt zich heel snel. Want dat chapter dat profileert zich heel erg. Ze willen zich onderscheiden van de andere skinheads in Amerika. Dus zij profileren zich als een soort van elite-eenheid. De voorhoede van geharde, strijdbare mannen. Het is een heel exclusief groepje, dus je moet best wel moeite en tijd investeren om echt volwaardig lid te worden. En het tweede element is dus die muziek. Er worden veel bands mee geassocieerd, die treden op, die gaan naar internationale concerten, die gaan zingen over de Hammerskins. En zo waait dat over naar Europa. En in 1990 krijg je het eerste chapter in Zwitserland, met goedkeuring van de Amerikanen en onder toeziend oog van dat Zwitserse chapter. Via die muziekconnecties, via die bands die als een spreekbuis fungeren eigenlijk, ontstaat dan ook de eerste afdeling in Berlijn. Ja, en weten we wat die Hammerskins vervolgens in Duitsland allemaal hebben gedaan, behalve concerten organiseren? Want ja, als ze verboden zijn, dan vermoed ik dat het verder gaat dan alleen dat. Ja, het verbod is stoelt grotendeels op het feit dat het een organisatie is die zich tegen de democratische rechtsorde organiseert. Wat we precies weten van wat die Hammerskins hebben gedaan, is een beetje lastig. Want het is een organisatie die zich heel, ja, dat noem je conspiratief, dus eigenlijk in het geheim organiseert. Dus alleen als zij interne bijeenkomsten met z'n allen hebben, dan trekken ze hun bomberjack aan met hun logo daarop. Maar als ze bij openbare neonazi-demonstraties zijn, dan dragen ze die identificerende kleding niet. Dus op het moment, één op de twee Hammerskins wordt wel gezegd, heeft een strafproces aan zijn broek hangen. Dat is niet alleen maar voor geweld, maar ook voor verboden wapenbezit en dat soort dingen. Alleen die misdaden worden vaak niet gepleegd namens of vanuit de Hammerskins. Maar dat zijn individuele dingen waardoor het heel moeilijk is om de Hammerskins als organisatie daarop vast te pinnen en daarop te verbieden. Ja, en dat is nu dus wel gebeurd. Waarom nu misschien die omslag? Waarom hebben ze ervoor gekozen om ze nu te verbieden als dit al zo lang gaande is? Ja, dat is een hele terechte vraag. Dat zeggen de critici in Duitsland ook allemaal. Want ze staan dus al sinds de jaren 90 en vooral sinds 2000 op de radar. Omdat er in 2000 een soortgelijke tak is georganiseerd of verboden. En toen was er sprake van een mogelijk verbod op die Hammerskins. Maar dat is nooit uitgevoerd. De grootste reden waarom het dan nu toch aan het licht is, of ja, waarom er een verbod op is uitgevoerd, is omdat veel veiligheidsdiensten in Amerika, in Engeland en ook in Duitsland zeggen, rechtsextremisme is op dit moment de allergrootste dreiging voor de democratische rechtsstaat. Dat was lang sinds 9-11 jihadisme, dat is nu rechtsextremisme. Dus de Duitse staat wil daarnaar handelen. En Duitsland heeft in de afgelopen jaren natuurlijk ook best wel wat meegemaakt uit rechtsextremisten. Je hebt verschillende aanslagen gehad, er is een politicus vermoord vanwege zijn migratiestandpunten. Afgelopen december had je nog die verijdelde coup-poging van de Reichsbürger, die de omgering omver wilde werpen. Dus het past wel in dat veranderende dreigingsbeeld dat de Duitse overheid nu zegt, we gaan er korte metten mee maken en we gaan hier tegen optreden. Ja, want en aanslagen, ik geloof dat er ook zoiets was als de Dunner-moorden. Dus er zijn ook specifiek echt moorden geweest op mensen met een migratieachtergrond in Duitsland. Ja. Heb je het daar dan daarover? Die moorden, wat de Dönermoorden zijn gaan heten, omdat het met name slachtoffers waren met een Turkse of Koerdische achtergrond, die zijn gepleegd tussen 1999 en 2006. Daar zitten trouwens ook wel wat lijntjes naar die Hammerskins toe. Financiële bijdrage en dergelijke. Wat de aanslagen die ik bedoelde, is vooral een aanslag in Halle op een synagoge. En er is een aanslag in Hanau geweest enkele jaren terug, waarbij er een man verschillende shisha-bars heeft aangevallen en daarbij iets van 9 mensen heeft vermoord. Toen zijn eigen moeder en zichzelf. En dan is de aanslag op Walter Lübcke. Dat is een progressieve minister vanwege zijn pro-migratiestandpunt, ook door een neonazi. En dat zijn meer de recente aanslagen die we ook kennen vanuit het internationale beeld. Ja, en die dus dat idee over de dreiging van deze groepen heeft veranderd. Tot slot nog heel eventjes, we hebben het nu over Duitsland en Amerika. Hoe zit het eigenlijk in Nederland? Heb je hier ook Hammerskins? Ja, we hebben hier ook Hammerskins. In de jaren 90 hebben we een groot chapter gehad. Heeft ook op Europees niveau eigenlijk best wel leidende rol gespeeld om dat internationale aspect lopende en draaiende te houden. En er stond onlangs een interview met een soort van de frontman van de Hammerskins nu in het Dagblad van het Noorden gepubliceerd. En hij is dus ook, hij is een zanger en identificeert zich ook als Hammerskin. Hopelijk, maar het is nu een heel klein groepje, maar wel degelijk ook met banden naar Duitsland. Ja, goed. Ook dus iets om in de gaten te houden. Ik wil je bedanken, Annelotte Jansen, voor dit gesprek. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Nu dan, lieve ma, kniel ik neder en vraag u voor een laatste gunst. Uw moederlijke zegen. Dan zal ik met gerustheid en volmoed ten strijde trekken. Dat schrijft Ignaz Wils in 1865 aan zijn moeder vanuit Parijs. Hij is dan 16 jaar oud en een van de meer dan 3000 Nederlandse jongens en mannen die in die tijd naar Rome trekken om te vechten in wat zij zien als een heilige oorlog in dienst van de paus. Historicus Koen de Groot die schreef een boek over deze mannen, de zogeheten Zouave. De titel is Martelaren voor de paus. Welkom, Koen. Dankjewel. Ja, dat is al iets wat heel veel mensen, er zit heel veel aan deze geschiedenis wat ik denk heel veel mensen zal verrassen. Het eerste is misschien wel, de paus had blijkbaar ooit een leger en dat heeft in de 19e eeuw nog een oorlog uitgevochten. Hoe zit dat? Wat was dat voor oorlog? Ja, dat is een vrij onbekende geschiedenis inderdaad. De paus was soeverein vorst van een groot midden-Italiaans koninkrijk, een soort Vaticaanstad, maar dan echt heel groot tot aan Bologna aan toe, waar die regeerde als koning al sinds de, 9e eeuw. Op een gegeven moment werd Italië gesticht in 1861. En de Italianen zagen Rome als hun natuurlijke hoofdstad. En wilden dat dan ook veroveren. En de paus wilde niet een onderdaan worden van dat koninkrijk Italië. En zo ontstond er een conflict tussen de paus en de Italiaanse overheid. Ja, en de paus die had wel een leger, maar hij had ook behoefte aan soldaten van uit de hele wereld. Ja, klopt. Hoe zit dat? Hij had een leger dat stelde niet zo heel veel voor. Dat was een beetje een verpauperd leger. Maar in 1860, wanneer al stukken van zijn domein worden veroverd, denkt de paus, oh ja, ik heb wel behoefte aan een groter professionele leger met internationale steun. En dan stelt hij een Franse generaal aan. En die komt met het idee van een vrijwilligerskorps, samen met de minister van oorlog, waar dan 9.500, ruim 9.500 jongens vanuit de hele wereld in dienst nemen. Ja, en ik las dus net een stukje voor uit een brief van een van die jongens die dat dan daar gehoor aan geeft. Die Ignaz Wils. Mm-hmm. Weten we waarom hij nou zo graag soldaat wilde worden in het leger van de paus? Ja, hij wil heel graag vanaf jonge leeftijd al zouave worden. Hij is 13 als dat idee al begint te komen. Hij komt echt uit een hele katholieke familie. Zit op een jezuïeteninternaat. Zijn oom is jezuïet, zijn andere oom ook. Een van die ooms is ook de voorman van de Nederlandse jezuïeten. Dus hij zit ook in een heel erg katholiek wereldje. En ziet de paus als de leider van de katholieke kerk. Hij zelf is katholiek. Zijn leider wordt aangevallen. Dus ik moet hem beschermen. Dat is zijn denkwijze. Ja, en is dat ook... maar ik bedoel, gaan vechten voor zoiets. Ik bedoel, je zegt jezuïeten, je kan ook monnik worden. Ja, klopt. Er zit natuurlijk ook een soort avontuurlijke idee bij. Hè? Je kan Rome zien, je kan wat van de wereld zien. En je kan sneuvelen voor de paus. En als je sterft in dienst van de paus, dan word je een martelaar. En ga je naar de hemel. En het komt ook je familie ten goede. Want tot in de derde generatie aan toe is er een pauselijke of goddelijke zegen voor jouw familieleden. Dat was dus helemaal een soort beleid, was helemaal bekendgemaakt van dit is wat het betekent als je bij zeker. Ons in dienst treedt. Dat voert Ignaz ook aan in die brief of in brieven naar familieleden. Ook aan zijn moeder. Van denk eens na wat voor heil en zegen het jou brengt of u brengt. Want stel ik sterf en mijn broer sterft, die ook zouaaf was. Ja, dan komt u ook ten goede. Ja, en de hele familie. Dus het probeert op die manier zijn moeder misschien een beetje te overtuigen. Ja, precies. Je zegt, er waren iets van 9000 mensen die hier gehoor aan geven aan die oproep. 3000 Nederlanders. Ja. Waarom zoveel Nederlanders? Ja, 9.500 in totaal inderdaad. Ruim 9.500. Meer dan 3000 Nederlanders. Daarmee vormde Nederland ook de grootste nationale groep binnen die zouaven. Had te maken met 1. Het katholicisme hier in Nederland, dat erg pausgericht was in de 19e eeuw. En 2. Met een enorme goede werving. Dus er waren 2 grote ronselaars in Nederland. Een pastoor in Oudenbosch in Noord-Brabant. En een pater in Amsterdam. Ja, en die tuigde een heel wervingssysteem op. Waarbij jongens dan heel makkelijk naar Rome konden worden gestuurd. Ja, oké. Okay. En wat weten we eigenlijk bijvoorbeeld van deze Ignaz Wils, wat er van hem geworden is? Ja, dat was echt een vechtersbaasje. Die kon niet stilzitten. Hij ging inderdaad op 16-jarige leeftijd al naar Rome. Vol vuur en het idee van ik ga strijden voor de paus. Ja. Dan komt hij daar eigenlijk in een soort koude oorlog tussen Italië en Rome. Het was niet een actief front of zo. Dus hij moest vooral wachtlopen, struikrovers achterna zitten. Niet zo avontuurlijk. Nee, hij was ook vaak ziek. En op een gegeven moment valt Garibaldi de pauselijke staten binnen. En dan zijn er verschillende schermutselingen en een grote veldslag. Maar juist dan is Ignaz Wils ziek. En dan daar heeft hij flink de P over in. Op een gegeven moment komt er een Spaanse edelman in zijn compagnie. En dat is de broer van de Spaanse kroonpretendent. En Wils die wordt dan warm gemaakt door hem om te gaan vechten voor die Spanjaarden. Dus hij neemt verlof op, trekt naar Spanje. Gaat daar 3 weken vechten in de Pyreneeën voor die Carlistenoorlog. Dus om de Don Carlos op de troon van Spanje te krijgen. Wordt gearresteerd. Zit vast in Frankrijk. Ja, en wat er dan gebeurt, hij ontsnapt op een gegeven moment uit gevangenschap. Hij gaat vechten in de Frans-Duitse oorlog. Raakt geïnterneerd in Duitsland, ontsnapt weer. Gaat weer naar Spanje om daar weer te vechten. Wordt kolonel en sterft uiteindelijk op 23-jarige leeftijd in die oorlog. Ja, oké. Okay. Nou, dus het is niet goed met hem afgelopen. Nee, dat is het korte antwoord. Of tenminste, ja, dat is het goede. Nou ja, in een zekere zin natuurlijk. Hij is dus wel een martelaar voor de paus geworden. Ja, dan. Zeker in eigen ogen. Dat zocht hij ook heel erg. Dus hij wilde ook steeds vooraan in de strijd. Krijgt zijn moeder dan ook een brief of zo? Of hoe ging die, dat? Die kreeg een brief van Don Carlos en zijn broer. Van allerlei Nederlandse zouaven. Dat haar zoon inderdaad de marteldood was gestorven. Ja. En nu in de hemel was. Hoe liep het in het algemeen af met deze jongens? Veel van die jongens zijn gewoon naar huis teruggekeerd. Er zijn er... Dat is misschien nog even goed om te zeggen, want die oorlog eigenlijk... Klopt. Hoe loopt die oorlog af? Ja, niet zo goed voor de paus. Niet zo goed voor de paus, inderdaad. Het is dus een soort bevroren conflict. Italië durft niet echt Rome aan te vallen. Niet zozeer vanwege dat Zouavenleger, maar vooral vanwege de steun van Frankrijk aan de paus. Maar in 1870 valt Pruisen Frankrijk aan, of de Duitse Staten vallen Frankrijk aan. Frankrijk verliest die oorlog en dan zien de Italianen dus hun kans gewoon om Rome aan te vallen, omdat Frankrijk zijn handen vol heeft aan die oorlog in eigen land. Mm-hmm. Ja, dus dan blijft alleen Vaticaanstad over. Ja, dat is dan een akkoord uit 1929, wanneer Mussolini dat op touw heeft gezet eigenlijk. Ah ja, precies. Ja, maar goed, anyway, dus die op een gegeven moment die oorlog is afgelopen, ze hebben niet bepaald gewonnen, zullen we maar zeggen. Hoe worden zij ontvangen bij terugkeer? Ja, als helden. In eigen kring zijn het helden, ondanks hun verlies en dat ze ook vaak niet eens heel veel gedaan hebben. Mm-hmm. Ze hebben toch de paus gezien, hem ontmoet. Ze hebben voor de paus gestreden op allerlei gebied. Ze hebben wat van de wereld gezien. Ze kennen het militaire leven. Dus in eigen kring zijn het zeker helden. In eigen kring, maar daarbuiten? Want ik bedoel, de meeste Nederlanders waren niet katholiek in die tijd. Hoe werd er door hen naar deze jongens gekeken? Ja, met argusogen. Want ze hebben gestreden voor een vreemde vorst. En zeker liberale Nederlanders waren op de hand van Garibaldi in de Italianen. Protestantse Nederlanders waren anti-katholiek. Dus die zagen dit echt als een soort halve landverraders. En er was ook wel discussie in Nederland van zijn dit niet jongens die eerder trouw zijn aan de paus dan aan koning Willem III? Ja. En ze verliezen allemaal hun Nederlanderschap, omdat ze in vreemde krijgsmacht zijn getreden. Dat is het gewoon, ja, dat is oké. Okay. Dus die gevolgen zijn er wel voor ze. Zeker. Ik ben toch wel benieuwd. Ja, je zegt ze werden als helden gezien in eigen kring. Jij hebt hun dagboeken gelezen, hun brieven. Mm-hmm. Ik bedoel, de realiteit van een oorlog is natuurlijk nooit zo avontuurlijk als misschien die jongens dachten als ze daarheen vertrekken. Klopt. Naar Rome. Lees je nou ook iets nog terug van dat ze op een gegeven moment toch misschien spijt hebben? Spijt niet, maar wel een soort kleine teleurstelling of verbazing dat het een bevroren conflict is. Want ze worden dus warm gemaakt of het idee leeft van de paus heeft jullie hulp nodig, want hij wordt bedreigd. En je kan soldaat worden. En dan komen ze daar en dan zeggen ze van maar ik wil wel ook vechten en er is niks. Dus wat is dit? Dus er is een gekke soort verveling slaat toe af en toe. Mm-hmm. Maar ze zeggen ook van het is zo bijzonder om hier te zijn. Ik zou nog voor geen 1000 gulden wensen dat ik hier niet was. Ja, dus over het algemeen zijn ze toch blij dat ze zijn gegaan. Ja, ondanks alle tegenslag en ook af en toe dus inderdaad rust die ze niet verwacht hadden. Ja, tot slot, er dringt zich toch een parallel op met latere strijders die uit Nederland zijn vertrokken om elders te gaan vechten, zoals de IS-strijders. Jongens en meisjes die zo'n 10 jaar terug dan naar Syrië trokken om daar voor ISIS te vechten. Zie jij die parallel ook, of is die terecht? Het is een logische parallel. Die Zouaven worden ook wel vergeleken met communistische strijders in de Spaanse Burgeroorlog. Maar dus ook inderdaad met jihadisten in Syrië. Het is logisch. Ze gaan vanuit een ideologie, vanuit een religie vechten voor een vreemde krijgsmacht. Maar dit zijn wel jongens die zich niet bezighouden met allerlei terroristische praktijken, mensen onthoofden of vervolgen. Sterker nog, ze zetten zich ook belangloos in bij een cholera-epidemie. En dan sterven er ook 3, omdat ze allerlei cholera-lijken begraven, wat niemand anders wil doen. Ja. Dus het is wel een andere insteek. Maar goed, de vergelijking die zie je wel inderdaad. Ja, ja, precies. Oké, okay. Ik wil je bedanken, Koen de Groot, voor dit gesprek. En je boek heet Martelaren voor de paus. Graag gedaan. In winkels. Dankjewel. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Het wordt de Jodensavanne genoemd. De plek aan de Surinamerivier waar in de 17e eeuw Portugese Joden neerstreken en daar suikerplantages bestierden. Het is een soort dorpje in feite, omringd door slavernijplantages. Inmiddels volledig verlaten. Deze week werd bekend dat UNESCO deze historische plek in Suriname de status van werelderfgoed toekent. Volledig terecht, zo vindt Mark Ponte. Hij is historicus bij het Stadsarchief in Amsterdam en kent de plek goed. Welkom, Mark. Goedemorgen. Vertel, wat was die Jodensavanne? Joodse Vanne was een plek ongeveer 75 kilometer ten zuiden van Paramaribo. En natuurlijk in de 17e, 18e, 19e eeuw alleen bereikbaar per schip. Mm-hmm. 10 uur of meer varen. En het was een plek waar eind 17e eeuw een synagoge werd gesticht. Waar heel veel plantages omheen lagen. Waar suiker vooral werd verbouwd. En er ontstond daar bij die synagoge een klein dorpje. Eigenlijk ook heel erg gerelateerd aan die synagoge natuurlijk. Tegelijkertijd was dat gebied helemaal omringd door regenwoud. Er waren wel wat inheemse dorpen ook in de omgeving. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Het is nu een plek waar je naartoe kan rijden. Maar het is een flinke tocht waar je ook wel ongeveer 2 uur over doet. Afhankelijk van het weer natuurlijk. Als het erg slecht weer is met dirt roads, hè, onverharde wegen, kan het wel langer duren. En er is er nu nog steeds in de buurt, want Joden van zelf, daar woont niemand meer, maar er is wel een inheems dorp, Ridi-Dotti, heel vlak daarbij. Ja, want hoeveel mensen wonen er in de hoogtijdagen van de Joodse Vanne? Nou, dat gaat om het hele gebied. Gaat het dan om duizenden mensen, inclusief de slaafgemaakten, en honderden Joden. In het dorpje zelf is nooit echt zeg maar een stad of iets geweest. Het gaat altijd om tientallen mensen die dan daar wonen. En het waren vaak ook wel verblijven van mensen die ook nog weer plantages in de omgeving hadden. Ja. Maar het was natuurlijk een belangrijk religieus centrum. Dus het was vooral heel erg druk, ook op Joodse feestdagen. En natuurlijk op de zaterdag, de Sabbat, wanneer er diensten werden gehouden. Ja, en je bent, je hint er al een beetje op, je bent ook daar geweest op de Jodensavanne. Wat tref je daar nu aan als je daar aankomt? Nou ja, dat hangt er inderdaad vanaf welke kant je vandaan komt. Dus vanaf de rivier. Het ligt iets hoger dan de rivier zelf. Op een soort heuvel. En als je dan, dan moet je enkele tientallen meters klimmen, een trap op. En dan zie je rechts, zie je daar de resten van de synagogen die er nog altijd zijn. De stenen resten van die in de 17e eeuw al aangelegde synagogen. Voor de rest is het een groot veld. En de laatste jaren, ook in aanloop naar deze aanvraag bij UNESCO, et cetera, zijn er allerlei projecten ontwikkeld. Met name op het gebied van archeologie. Mm-hmm. Er zijn een aantal jonge archeologen in Suriname opgeleid die daar bezig zijn met diverse opgravingen. Ook met behulp van allerlei vrijwilligers en jongeren, ook deze zomer bijvoorbeeld. En er is dus een huis, een van de laatste huizen die daar nog bewoond is geweest, van de familie de Meza, is opgegraven. En dat, daar liggen nu ook dus de fundamenten van. Het is een klein bezoekerscentrum. En verder, heel belangrijk, zijn er in de omgeving 3 begraafplaatsen, waarvan 2 dan echt direct bij Joden van. 1 een grote Portugees-Joodse begraafplaats, omringd door bomen soms. Maar daar zie je nog tientallen, honderden graven, platte graven met inscripties uit de 17e, 18e eeuw. Ja, en wat is het verhaal hoe die mensen daar terecht zijn gekomen? Is natuurlijk eigenlijk de grote vraag. Hoezo zijn daar Portugese Joden in de 17e eeuw, hebben ze zich daar gevestigd? Nou ja, daar zit natuurlijk meerdere verhalen achter. Hè. Natuurlijk het verhaal van de Inquisitie. Portugese Joden in de 14e, 15e, 16e eeuw zijn gedwongen bekeerd tot het christendom in Spanje en Portugal. Een deel van hen is vertrokken naar de koloniën. Ja, want ze werden dus ook vervolgd. Ze werden vervolgd in die tijd door de Inquisitie. Een deel ging in Brazilië wonen. Natuurlijk, vanaf de late 16e eeuw kwamen zij ook naar Amsterdam. Nou, in Brazilië waren ze natuurlijk ook al actief in de suikerteelt en in de handel, ook in suiker. Ze hadden sowieso vaak een internationaal netwerk op verschillende plekken in de wereld. En toen die Nederlanders, eerst in Brazilië hadden ze verloren, maar op een gegeven moment werd dus Suriname veroverd. Was dat een plek waar opnieuw Joden ook een vrijplaats konden vinden, omdat die Nederlanders, de Republiek en de West-Indische Compagnie, stond zeer tolerant ten opzichte van het Joodse geloof. Ja, en was dat nog voor, want hoe keken inderdaad Nederlanders naar deze groep mensen? Was dat gewoon van, dat zijn gewoon andere mensen die hier plantages kunnen stichten? Waren ze daar blij mee? Je moet je voorstellen dat als we het dan over Suriname in de 17e eeuw hebben, dan wonen daar niet zo gek veel mensen. Het was eerst gekoloniseerd door de Engelsen. Die hadden ook al privileges aan de Joodse groep die daar zat toegekend. Grotendeel, eigenlijk gedurende de 17e en 18e eeuw waren de Joodse kolonisten ook onder de witte kolonisten in de meerderheid. Hè? En die groep die niet Joods was, was ook nog eens heel divers. Dus die kwamen uit Frankrijk en Italië en Duitsland. Hè? Dus er was niet zo echt iets als een soort Nederlandse gemeenschap in Suriname. Mm-hmm. Maar er was natuurlijk wel continu, werd er met een scheef oog ook wel gekeken naar de Portugese Joden, omdat die bijvoorbeeld toestemming kregen om hun tot slaafgemaakte op zondag te laten werken. En daar was eigenlijk wel de hele tijd ook gedoe over. Op zondag te laten werken en dan op de sabbat. Zodat ze dus op de zaterdag, de sabbat, konden ze dan ze de vrijheid geven om heel andere dingen te doen. Omdat natuurlijk zij als orthodoxe gelovigen niet wilden dat ook hun slaafgemaakten op zaterdag zouden werken. Ja, dit raakt toch ook al, bedoel, aan het hele dubbele van dit verhaal, toch? Hè? Ik bedoel, het zijn mensen die zelf vervolgd zijn. Je zegt, ze willen in vrijheid leven. Ze zien het als een soort vrijplaats. En tegelijkertijd hebben ze plantages waar duizenden mensen gedwongen onder slavernij voor ze moeten werken. Weten we hoe ze daar zelf naar keken? Zagen ze dat als iets paradoxaals of niet? Ik ben natuurlijk geen theoloog, want je komt dan al gauw op het gebied van de theologie. In de 17e eeuw zijn er ook wel verschillende geschriften over verschenen. Maar zeker in die vroege tijd, als je kijkt naar die Portugees-Joodse gemeenschap, keek men heel erg ook naar de Bijbel en de tijd, het land wat nu Israël is. Mm-hmm. En zij zagen zich ook heel erg als een Abrahamitische groep. En in die tijd was er natuurlijk ook slavernij in het Midden-Oosten. Ja, tegelijkertijd kwamen ze uit een gebied, Spanje, Portugal en Brazilië, waar natuurlijk ook al in Brazilië grootschalig, in Spanje en Portugal iets minder grootschalig, maar wel degelijk ook slavernij van allerlei andere groepen was. Dus zij kwamen uit een omgeving waar dat, al gebruikelijk was. Maar er blijft altijd een scherpe paradox, want dit zijn mensen die inderdaad vervolgd werden, een prachtige plek kregen waar ze in vrijheid konden leven. Maar dat was helemaal gebaseerd op de zware arbeid van duizenden en nog eens duizenden tot slaafgemaakte Afrikanen. Ja, en hoe die gemeenschap, in hoeverre was die nou ook geïsoleerd? Want je beschrijft dat ze woonden echt diep in het oerwoud, in zekere zin. Of als je het zo kan stellen. Hadden ze ook, waren ze gescheiden van de rest van Suriname? Of was er wel ook een connectie? Ja, er was natuurlijk wel duidelijk connectie. En steeds meer, eigenlijk al vrij snel woonden er in Paramaribo ook meer mensen uit die gemeenschap dan dat er op Jodense van er zelf woonden. Maar je moet, Suriname is natuurlijk überhaupt veel groter dan Nederland, om het maar eens te noemen. Hè? En al die plantages waren enorme landbouwgebieden. Die lagen allemaal langs die rivieren. Dus voor heel veel, dat gold eigenlijk voor al die planters in Suriname. Die woonden uren, zo niet dagen, varen van Paramaribo. Ja, en hoe is het uiteindelijk verlaten geraakt? Want je beschrijft, er woont nu niemand meer. Wanneer zijn de mensen daar vertrokken? Nou, de laatste mensen, dat was echt in de vroege 19e eeuw. Toen was het al een heel vervallen plek. Mensen trokken steeds meer naar Paramaribo, naar de stad. Het plantage gebeuren verplaatste zich ook. Hè. De gronden waren ook wel uitgeput in deze omgeving. En steeds meer mensen gingen zich meer op de handel richten of op nieuwe plantages aan de Kommerwijnrivier. En uiteindelijk is er in 1832 ook een grote brand geweest, wat echt het einde is geweest van de Joden. En bij die opgraving van het huis de Meza, wat recent is gedaan, hebben ze dus ook verbrande houtresten gevonden, waaruit ze concluderen dat ook dat huis, wat toen nog bewoond is geweest, waarschijnlijk toen echt verlaten is. Ja. Nu is deze plek dus tot werelderfgoed benoemd afgelopen week. Jij liet op Twitter, of ik zoals het nu heet, jij liet al blijken dat je daar heel blij mee bent. Kan je uitleggen waarom verdient het die status volgens jou? Sowieso is het een heel bijzondere plek voor de Joodse geschiedenis, voor de Surinaamse geschiedenis, voor de Nederlandse geschiedenis. Het is natuurlijk een plek geweest waar we het net over hadden, die enorme dubbelheid in zit van vrijheid en slavernij. Een plek waar enorme culturele uitwisseling ook heeft plaatsgevonden met die inheemse dorpen. Mensen die voor oorsprong uit Afrika kwamen. Uit Spanje, Portugal, via Amsterdam. Dus wat dat betreft, het is gewoon een heel belangrijk centrum geweest. En ook voor het Amerikaanse Jodendom eigenlijk een eerste plek waar natuurlijk echt zo'n vrijplaats is geweest. Je bedoelt echt in de geschiedenis in van de geschiedenis Zuid-Amerika? Van Zuid, ja, en van de Amerika's zelfs. Ja. Niet alleen Zuid-Amerika, maar echt van de, en daarom is dat ook, denk ik, terecht dat werelderfgoed is geworden. Maar het geeft ons ook heel veel mogelijkheden natuurlijk om die discussie ook en dat slavernijverleden ook onder ogen te zien. En daar ook weer allerlei nieuwe verhalen over te vertellen. Ja. En het is een bijzondere plek waar je natuurlijk heel veel mensen al die verhalen zou kunnen vertellen. Ja, dus want wat betekent inderdaad het feit dat het nu die status krijgt? Komt er dan een pot geld vrij? Geld bij? Nee, je krijgt er niet echt geld bij. En dat geldt eigenlijk ook al voor het centrum van Paramaribo staat natuurlijk ook al op die werelderfgoedlijst. Willemstad, Curaçao. Maar het is natuurlijk een belangrijke erkenning. En ook misschien aan de ene kant hoopt men natuurlijk op meer toerisme. Hè, dat helpt. En dat er wellicht ook fondsen vrijkomen om daarvan alles te organiseren. Maar ook binnenlands is het gewoon een heel belangrijke plek. En wil men ook daar toch veel meer gaan ontwikkelen. Ook op het gebied van educatie en verder met die archeologische projecten. Kan je daar een voorbeeld van geven van wat jij misschien hoopt dat ze daar nog zullen vinden? Of wat ze daar, wat kunnen ze daar uit de grond halen? Nou, kijk, Suriname is sowieso een enorm. Kijk, dat regenwoud heeft grotendeels die hele al die plantages overgenomen. Maar onder de grond ligt nog ontzettend veel. En ik denk dat er heel veel archeologische potentie ook zit van. Want de bronnen voor de 17e eeuw zijn grotendeels ook verloren gegaan. Dus we weten ook niet helemaal precies hoe het leven daar in elkaar zit. En daar kan al die archeologische vondsten daar en al die werkzaamheden, die kunnen ons weer echt hele nieuwe inzichten geven, ook hoe het leven echt was en die relaties natuurlijk met de tot slaaf gemaakte, de uitwisseling met de inheemse. Dus er is nog ontzettend veel te ontdekken, denk ik. Oké, goed. Ik wil je bedanken, historicus Mark Ponte. En Mark maakte ook een tentoonstelling over familiebanden tussen Suriname en Amsterdam vanaf de 17e eeuw. En daarin komt onder andere het verhaal aan bod van de familie Nassi, die de Joden savannen oprichtte. Dus als je daar meer over wil weten, die tentoonstelling heet Familie/Familie. En is nu te zien in het Stadsarchief Amsterdam en het Nationaal Archief in Paramaribo. Boeken met Wim Berkelaar. Ja, en dan is het nu weer tijd voor de boeken. Onze recensent Wim Berkelaar heeft weer een stapel historische boeken meegenomen. Waarvan één boek genomineerd is voor de Libris Geschiedenisprijs. Tot aan de uitreiking van die prijs in OVT op 29 oktober wordt nu elke week één van die genomineerde boeken besproken door een recensent. Goedemorgen Wim. Laten we beginnen met het genomineerde boek. Ja, goed idee. Nou, dat is van Judith Koelemeijer, erkend non-fictieschrijfster. Die schrijft het boek Etty Hillesum, Het verhaal van een leven. En dat verhaal van een leven was echt wel noodzakelijk. Etty Hillesum is natuurlijk bekend, de Joodse schrijfster, althans dagboekanier, hè, zoals Willem Frederik Hermans zo iemand omschreef, die op haar 27e, ze is 29 jaar geworden, vermoord in Auschwitz, op haar 27e in 1941 begon ze met het dagboek. Al die tijd daarvoor eigenlijk niet. Maar Judith Koelemeijer heeft op een hele knappe manier, vind ik, dit leven gereconstrueerd. En ik moet je zeggen, Julie, ik dacht altijd van dit leven, van die dagboeken, dit is een leven als een begeintje, een kloosterling. En namelijk, het is een heel, daarom is het ook beroemd, hè, die dagboeken zijn uitgegeven in 1981. Ze zijn dus eerst ondergebracht bij families die haar kenden. 1981 uitgeven onder de titel Het verstoorde leven. Maar Ik dacht altijd, dat is een beetje een kloosterlinge. Een vrouw die leeft boven de gordel, zoals dat heet. Maar dit blijkt een heel levendige vrouw met vele relaties. Valt op oudere mannen. Wordt een beetje gepsychologiseerd omdat ze een afwezige vader had. Haar vader, Louis Hillesum, in Deventer, rector van een gereformeerd gymnasium. Er wordt van gezegd, ze valt op oudere mannen. Ze deelt met al die mannen het bed. Ze geeft zich in linksliberale milieus. En uiteindelijk komt ze onder invloed van een Duits-Joodse handlezer, Julius Speer. En Julius Speer die leert haar eigenlijk. Ze komt daar vanwege haar probleem met haar ouders. Die moeder is heel dominant, die vader is heel afwezig. En Julius Speer zegt: probeer je ouders te begrijpen, probeer ze te aanvaarden voor wie ze zijn. En aanvaard dus ook jezelf voor wie je bent. En dat, nou maak ik meteen een sprong naar gruwelijk genoeg de Shoah. Dan komt de Jodenvolging. Zij zit in Amsterdam. En als een van de weinigen zegt ze, hoewel het bij haar op aangedrongen wordt, ook door allerlei niet-Joodse vrienden, duik onder. Ga weg. Dit ga je niet overleven. Maar zij zegt, ze voelt zich weer verbonden met het Joodse volk. Zegt, ik moet dit aanvaarden en ik ga. Ik moet dit aanvaarden? Ja, ik moet dit. Betekent dat? Ja, dat is een beetje gek gezegd. Ik moet aanvaarden dat dit mijn lot is. Ze wordt heel religieus. Ze heeft een soort niet definieerbare relatie met God. Dus niet, laten we zeggen, de God die wij kennen uit allerlei dogmatiek. Maar ze heeft een soort relatie met God en ze geeft zich over. Maar tegelijkertijd is niet alleen maar overgeven. In Westerbork komt ze, daar zit ze een tijd. Dan reist ze terug naar Amsterdam voor de Joodse Raad. En dan is ze ook heel hulpvaardig aan iedereen, maar steeds, natuurlijk nooit zonder innerlijke strijd. Uiteindelijk gaat ze met haar familie, maar dan in een andere wagon. Hele familie, behalve haar broer, die wordt later vermoord, worden allemaal vermoord in Auschwitz. Ja, ze gaat. En ja, dat leven, het is een ongelooflijk bestaan natuurlijk. Maar ik weet ook niet of ik eerder zo'n soort verhaal heb gehoord van op zo'n manier omgaan met het dreigende gevaar. Want ze zag het dus wel, maar ze... Ze werd er ook voor gewaarschuwd. Ja, hebben mensen haar nog proberen om te praten? Sterker nog, er is een man, die heet Klaas Smeelik, ook een oudere minnaar van haar. Die heeft haar zelfs boven aan de trap in een huis in Amsterdam in de armen genomen. Sterke man, je gaat nu mee. Mm-hmm. Maar nee, ze stribbelde tegen, ze maakte zich los en ze ging niet mee. En dat maakt waarom dit zo'n indruk maakt. Dat is niet zozeer natuurlijk alleen de overgave, maar de manier waarop ze in die dagboeken het verstoorde leven erover schrijft. Het is in 20 talen vertaald. Het is ook heel indringend. Het is een soort oudere Anne Frank. Verder gaat elke vergelijking mank. Maar het is natuurlijk een jonge vrouw, 29 jaar, met een hele diepgaande, maar ook soms hele aardse beschrijvingen van wat kampcommandant Kemmeker. Er wordt heel aards beschreven, heel goed getypeerd. Ja, het is een briljante vrouw in de knop gebroken. Ja, en Judith Koelemeijer die heeft dat verhaal dus aangrijpend verteld. Ik vind het briljant verteld. Ik vind het een terechte nominatie. Oké, laten we naar het tweede boek gaan. Van Christopher Clark, geloof ik. Ja, Christopher Clark. Het is ongelooflijk. Christopher Clark, de Australische historicus, die natuurlijk al eerder schreef het IJzeren Koninkrijk over het Tweede Duitse Rijk, zal ik maar zeggen. Vervolgens over keizer Wilhelm. Die man, het is een grootheid. Australië, die nu in Engeland bivakkeert. Allemaal een beetje een soort van voor groot publiek historische non-fictie. Groot publiek, ja. Maar tegelijkertijd, dat is het knappe. Jullie voor een groot publiek non-fictie en geschiedenis schrijven, maar tegelijkertijd heel gedetailleerd, heel rijk. En dit boek, Europese Lente, de strijd voor een nieuwe wereld, 1848, 1849, probeert hij in zekere zin het revolutiejaar, want dat was het, 1848 te rehabiliteren. Wat is het geval? In 1852 schrijft de ons bekende Karl Marx de 18e Brumaire van Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, dat is de neef van de grote Napoleon, die pleegde staatsgreep in 1851. En dat wordt eigenlijk gezien als de definitieve voltooiing van de mislukking van 1848. Zie je wel? Moet je eerst eventjes schetsen, want je gaat vrij snel. Ik ga snel. Laten we zeggen 1848, je zegt, ja, dat wordt gezien als het mislukte revolutiejaar. Wat gebeurde er in 1848 en waarom wordt het gezien als mislukt? Zeer goede vragen. Nee, heel goed. Nee, kijk, 1848 wordt wel eens vergeleken met de Arabische Lente van 2010. Dat betekent, er ontstaat in dit geval in Frankrijk revolutie, koning wordt afgezet, dat slaat over in zekere zin. Het worden van die veenbranche slaat over naar Duitsland, naar Polen, het Habsburgse Rijk, de Hongaren proberen ze los te maken van de Oostenrijkers. Kortom, in het hele jaar, tot het najaar, dan komt de reactie. Dan komen de reactionaire koninkrijken die eigenlijk alles weer onderdrukken. Staat heel Europa in brand. En Het is dus niet vanuit één land waar alles gebeurt. Franse Revolutie, 1789, hè, dat spoelt via Napoleon helemaal over Europa. Nee, dit zijn allemaal brandjes met allemaal afzonderlijke motieven. Dus sommige zijn nationalistisch, sommige stellen de sociale kwestie aan de orde. De liberalen willen kiesrecht. De radicalen, eigenlijk een andere naam voor socialisten, willen de werklieden meer zeggenschap geven. Kortom, een revolutie aan alle opzichten. Maar vanwege die verschillende motieven, die elkaar soms ook bijten, nationalistisch, sociaal, liberaal, loopt dat eigenlijk op niks uit, want het wordt niet één verbond. Dus die koninkrijken kunnen allemaal weer terugslaan. En daarvan zegt Marx uiteindelijk, de beroemde zin van Marx, de eerste revolutie is ernst, namelijk de Franse Revolutie, die heeft ons iets gebracht. De tweede is een grap. Dat staat in de 18e Brumaire van Napoleon, van Bonaparte. En eigenlijk zegt Clark, dat is onjuist. Hier wordt een revolutie onrecht gedaan. Waarom? Het is waar dat het allemaal neergeslagen is. Het klopt ook dat al die koninkrijken in zekere zin weer hersteld zijn. De periode van restauratie breekt weer aan. Maar niet de echte restauratie zoals die was na de Franse Revolutie, namelijk 1815-1848. Al die eisen van al die burgers zijn toch doorgewerkt. Klein raar voorbeeld. Baron Haussmann, dat is de grote vormgever van de stad Parijs. He, dus gewoon fysieke vormgever van Parijs. Die leeft onder het autoritaire bewind van genoemde Bonaparte. Maar intussen, hij probeert die stad drinkwater voorzien, riolering te maken, omdat hij rekening moet houden met die burgers. Dus, en dat geldt eigenlijk in dat hele Europa. Het is weer autoritair, maar ze proberen, noodgedwongen natuurlijk, niet uit liefde, maar ze proberen weer rekening te houden met de burgers. En dat schrijft hij, nogmaals, daarom is het ook zo dik, 938 pagina's. Ja. Dat schrijft hij bijzonder rijk op. Je moet af en toe even denken, wie was dat ook weer? Dus dan gaat het weer zo over Lajos Kossuth, dat is zo'n Hongaarse leider. Denk je, moet je weer even thuis brengen. Maar het is rijk, ik heb het nog nooit zo groot gezien als dit boek. Enige nadeel is, een prachtig uitgever doet bezig bij, complimenten. Alleen, de noten staan hier niet in, zo dik is het. Die moet je opzoeken op internet. En dat probleem natuurlijk met dat internet opzoeken, hoe lang blijft dat op internet staan? Ja, precies. Maar, okay. Maar goed, dus en jij bent wel overtuigd ook door deze these van 1848 belangrijker dan we hebben gedacht. Zeker geen grap. Zonder meer waar. En weet je, het is ook, kijk, van Marx was dat heel polemisch, Julie, maar je moet nuchter zijn. Die mensen hebben allemaal met echt oprecht streven, hebben ze gedacht iets van de wereld te verbeteren. Vandaar ook strijd voor een nieuwe wereld. Die mensen kunnen niet als een grap afdoen. Nee. Kun je niet als een grap afdoen. Fixeert recht. Maar goed, Marx was een polemicus, dus dat is hem toegestaan. Maar niet helemaal terecht. Oké, okay, laatste boek, vertel. Laatste boek is heel anders. Dat was het lichte boek van het gezelschap. Dat is nou ons allen bekend, hier ook aan tafel, Maarten van Rossum. Het onwaarschijnlijke succes van mediapersoonlijkheid Maarten van Rossum. Een biografie van deze man die nu 80 is geworden, geloof ik. Hij is 80 geworden. 24 oktober is hij 80 geworden. Het komt nog. Neem me niet kwalijk. Het is geschreven door Laurens Blukens. En ik moet zeggen, Laurens Blukens heeft veel met hem gewerkt. Dus die heeft het blad Maarten met hem gemaakt. Dan denk je even huiverig van, het zal toch niet een soort hagiografie worden. Maar het is het niet. Want hij vraagt Maarten heel kritisch. En dan moet ik er persoonlijk iets bij zeggen. Ik ken hem tamelijk goed, Maarten van Rossum. En ik dacht, zou die pijn nog komen in het boek? Er is namelijk één groot pijnpunt. Er zijn er meer, maar één echte grote pijnpunt. Dat is namelijk de historicus Herman von der Dunck, zijn leermeester. Maarten is ooit in 1983 gepromoveerd op een geweldig proefschrift over Amerikaanse intellectuelen. En in 2013 verscheen een boek, Maarten zonder masker. En in dat boek zegt zijn leermeester, Herman von der Dunck, Maarten is dan al 30, 40 jaar natuurlijk mediapersoonlijkheid. En dan zegt Herman eigenlijk, ja, Maarten wordt de Joep van het Hek van de geschiedschrijving. En hij was eigenlijk niet uitgerust voor de academische wetenschap. Nou, Maarten laat in dit boek echt, dat komt echt goed naar voren, die pijn die erin zit. En want dan trekt hij zich aan. Je kan ook denken, ja, ik ben de Joep van het Hek, inderdaad. Ik ben de publiekshistoricus. Dat is mijn rol. Maar nee, vond hij pijnlijk. Nee, dat zeg je goed. Hij zegt ook zelfs, dit is het meest pijnlijke wat me getroffen heeft. En je voelt ook aan alles. Hij heeft Herman van der Dunck, die stierf in 2018. Dus die heeft hij 5 jaar lang ook niet meer gesproken tot zijn dood. Hij was nog wel bij de uitvaart, herinner ik me. Ik was er zelf ook. Maar je voelt de pijn. En wat je bij Maarten van Rossum voelt, het is een man die heel erg ausdauer in de media heeft. Omdat hij enorm gezond verstand heeft. Kijk, mensen denken wel eens, ja, die man die raarschap en wat. Maar bijna alles wat hij zegt is gestoeld op iets. Het is een heel nuchter verstand. Ik zou bijna zeggen klassieke sociaaldemocraat. Dus het is een man die nooit in extreme gaat naar dit of naar dat. Hij heeft ook een diepe afkeer van populisme. Persoonlijk denk ik dat een van zijn zwakke punten zou kunnen zijn, is dat hij het heel ingewikkeld vindt om met emoties in de politiek om te gaan. Er staat een heel hoofdstuk over populisme in. Dus de opkomst voor Fortuin, daar wond hij zich vreselijk over op. Maar emoties, ja, dat wordt politiek. Hè. Nu de BBB, daar keert hij zich ook vanaf. Snap ik. Ik heb er ook zo mijn bedenking over. Maar die dingen worden politiek. Dus je moet je ertoe verhouden. Nou, hij heeft altijd gezond commentaar. Dat doet hij goed. Hij kritiseert ook de media. Dus ook onze wereld hier wordt dan... Hij zit altijd een beetje met lichte tegenzin in die programma's ook, toch? Dat vinden mensen ook fijn, een beetje. Dat zeg je goed. Kijk, Nederlanders zijn misschien, ik generaliseer nu, soms een gezellig volkje van mopperaars achter de buis. En als er zo'n man zit te mopperen. Hoewel die ook weer tegenwind krijgt, hè, want hij gaat ook altijd tegen de stroom in. Dus als iedereen zegt leven Caroline van der Plas of leven Geert Wilders, dan gaat hij zeggen ja jongens, de keizer heeft geen kleren. Dus er zit twee kanten aan. Hè. Mensen haat hem of ze houden van hem. Maar het is hoe dan ook, inhoudelijk is hij 40 jaar wel consistent. Het is inhoudelijk best een sterke figuur. Mm-hmm. Alleen hij heeft natuurlijk een toon en die toon is bijna altijd dezelfde. En dat is een soort cadans. Ja, en daar hou je van of dat verafschuw je. Nou ja, dat is een beetje de kern. En dit boek, als je dit nou leest, heb jij dan nu nog... jij wist al een beetje van die pijn die er blijkbaar zat bij Maarten van Rossum. Doet dat jou nou anders kijken naar hem als je hem straks ziet in allerlei tv-programma's? Nou, wat het bij mij doet, het bevestigt een beetje beeld. Maar ik zeg er ook iets bij, omdat ik zelf nogmaals veel minder dan hij zelf ook nog eens in de media opereer. Lees je het ook met een licht gevoel van herkenning en ook wel met veel begrip. Kijk, veel mensen die zien hem in de media, maar die weten niet. Hij maakt ook allerlei podcast. Hij schrijft ook zijn boeken nog vol, want er staat een heel lijstje van boeken. Dus het is ook een voor een deel onderschat fenomeen wat komt doordat hij altijd in die media zit. Ja, precies. Wat hij ook zelf weer doet. Ja. Dus dat is een beetje de ellende. We zien hem als mediapersoonlijkheid omdat hij veel in de media is, maar hij doet ook andere dingen en misschien krijgt hij daar niet altijd de erkenning voor. Dat zou ik soms denken, ja. Ja. Oké, goed. Ik wil je bedanken, Wim Berkelaar, voor deze bespreking weer. En volgende week, wanneer we de Maand van de Geschiedenis openen in het Openluchtmuseum in Arnhem, dan is er weer een boek te winnen. Overigens, tijdens die Maand van de Geschiedenis gaat OVT dus weer op tournee. We zenden dan vanuit het hele land uit. Arnhem, Middelburg, Leiden, Eindhoven en Amsterdam. U kunt erbij zijn. Op een paar plekken zijn namelijk nog plekken beschikbaar. Als u dat wilt, mail dan naar ovtlive@vpro.nl en geef aan met hoeveel mensen u naar welke uitzending wil komen. En alle info daarover die staat natuurlijk op onze site. En dan nu nog even een tip uit ons archief. Utrecht heeft nog altijd een mooie binnenstad. Daar is niks mis mee. Maar ook die oude stationswijk had een bijzondere karakteristiek. Ik herinner me dat tegenover dat station, goed in de zon, waren terrasjes. Daar heb ik toen nog als kleine jongen vaak gezeten. Ja, dat is allemaal weg. En dat komt gewoon niet meer terug. Ja, je hoorde een van de vele Utrechters die nog altijd treurt over de wijk in hun stad die moest plaatsmaken voor winkelcentrum Hoog Catharijnen. Misschien wel het meest omstreden gebouw van Nederland. Het viert deze week zijn 50ste verjaardag. In 2008 maakte Jeannette Paramoor voor ons een documentaire over de heftige maar vergeefse strijd die er in Utrecht tegen de komst van dat winkelcentrum is geleverd. En die documentaire is terug te luisteren via onze site vpro.nl/OVT. Na het nieuws zijn we terug met onder andere een documentaire over waarom Multatuli absoluut niet begraven wilde worden en per se gecremeerd wilde worden. En hij was uiteindelijk de eerste Nederlander die ook daadwerkelijk gecremeerd werd toen het nog verboden was hier. Hoe dat allemaal zit, dat hoort u straks na het nieuws. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Kijk, ik was 223, Warmoestraat, Zeedijk, het was wild. Zolang Juna Kramer zich kan herinneren, was haar vader verslaafd aan heroïne. Tot je in de klem komt, emotioneel. En dan is het dus mogelijk om af te glijden. Deze week in Docs, Clean. Dan begint het pas eigenlijk. Ja, wat ga je dan doen? Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken?

Wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. Nu 15 maanden gratis. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren bij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gear on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom terug bij OVT. Multatuli is natuurlijk bekend van zijn boek Max Havelaar, waarin hij fikse kritiek uitte op het koloniale bestuur in Indië. Maar ook op andere vlakken was hij zijn tijd ver vooruit. Zo was hij de eerste Nederlander die ooit gecremeerd werd. In een tijd dat dat in Nederland nog verboden was. Hoe dat zit, hoort hij straks in de documentaire van Het Spoor Terug. Wij Nederlanders hebben het niet lang uitgehouden in Amerika. In 1624 stichten we de kolonie Nieuw-Amsterdam, het huidige New York, en al 40 jaar later werden we door de Engelsen verjaagd. Maar Philip Dreugen die ontdekte dat de Nederlandse taal het veel langer heeft uitgehouden in Amerika. De taal, zoals het Nederlands-Amerikaanse dialect werd genoemd, werd nog tot diep in de 20e eeuw gesproken. En Philip die schreef een boek over deze merkwaardige en onbekende geschiedenis, met de titel De Taal ook. Welkom, Philip. Goedemorgen. Ja, jouw boek gaat eigenlijk over een vergeten stukje taalgeschiedenis. Wanneer hoorde je zelf voor het eerst over het bestaan van de taal? De aanstichter hiervan, de oergedachte dat ik hier misschien eens een keer wat mee moest doen, ligt tijdens mijn studie. En ik las toen op een gegeven moment een boek over taalkunde. En er stond in een voetnoot stond ergens van aan de oostkust van Amerika, daar is nog 3 eeuwen lang een creoolversie van het Nederlands gesproken. Mm-hmm. Nou, die voetnoot die klopte niet, want het was geen creooltaal. En ik heb hemel en aarde bewogen om erachter te komen welk boek dat was, om het weer terug te vinden. Maar ik heb dat boek niet meer kunnen vinden. Maar zoals die voetnoot die bleef die voetnoot, door het hoofd die zingen. Die is gaan fermenteren en gaan doen. En die is dan, langzamerhand is er, dan groeit dan een idee van daar wil ik nog eens een keer wat mee. En dat is bij mij altijd een hele gevaarlijke gedachte, want dan ga ik er een boek over schrijven. Ja, maar en wat wilde je ermee? Wat was de vraag die bij jou opkwam daarover? Natuurlijk de pure verbazing dat het überhaupt er was. Hè? En dat de laatste spreker pas in 1962 is doodgegaan. Ik bedoel, ik ben uit 67, dus ik, 5 jaar later, of 5 jaar voordat ik geboren werd, werd het nog gesproken. Maar ook, ja, ik wilde ontdekken, zijn er nog sporen van te ontdekken? Heb je nog ergens iets dat je denkt van, oh ja, dat is nou typisch Nederlands, dat je nog ergens kan tegenkomen in de oostkust van de VS. Ja, precies. Nou ja, en nu is het natuurlijk niet opmerk dat er ooit in Amerika veel Nederlands werd gesproken. Hè? Want zoals ik al zei, Nederlanders die hebben de handelskolonie Nieuw-Amsterdam daar gesticht. Ja. Vestigden zich op allerlei plekken in de huidige staat New Jersey en New York. Het stadje Beverwijk, tegenwoordig Albany. Albany, ja, precies. Het opmerkelijke zit er natuurlijk vooral in dat er ook nog Nederlands wordt gesproken nadat de Engelsen dan de macht overnemen, zullen we maar zeggen. 1664 verdrijven ze, verjagen ze de Nederlanders uit Nieuw-Amsterdam, wordt dan New York. Maar het was dus blijkbaar niet zo dat de Engelsen meteen zeiden... en nu is het afgelopen met dat Nederlands alleen nog maar Engels. Nee, maar dat had ook helemaal niet gekund. Want Nederlands was de lingua franca van die stad. Ik bedoel, er gingen allerlei mensen heen. Niet alleen Nederlandstalig, maar ook Denen en Polen. Er kwamen slaafgemaakten uit Afrika en uit Brazilië. Ja, die moesten met elkaar communiceren. En hoe deed je dat in het Nederlands? Want dat was de taal van de stad. En als iedereen zo'n taal spreekt... en er komt ineens een vreemde mogendheid binnen... en die zegt van, en nu is het van ons... de taal kan je niet zo snel veranderen. Mm-hmm. Het is niet hetzelfde als dat je zegt van... we nemen een wet aan en dan vanaf nu af aan is het Engels. Ja, een heleboel mensen spraken dat niet eens. Ja. Dus die bleven gewoon Nederlands met elkaar spreken. Leerden het ook aan hun kinderen. Heel belangrijk, in de kerken bleven mensen Nederlands spreken. Dus je had het sowieso iedere zondag nodig... om met God te kunnen communiceren. Dus ja, die taal die bleef leven. Ja, en is er dan een... Is het dan heel geleidelijk gegaan dat het ook uit de stad New York is verdwenen? Of is er echt een moment ook aan te wijzen dat die switch wel is gemaakt? Ja, zo halverwege de 18e eeuw, in de jaren 60 van de 18e eeuw... zie je dat de Engelsen die schaffen het op een gegeven moment af als taal van de rechtbank. Dus je kon tot dat moment kon je gewoon ook in het Nederlands nog rechtszaken voeren. En op school wordt het op een gegeven moment verboden. Dan komen er ook allerlei boekjes om... leraren te leren hoe geef je in het Engels les. En dat was op dat moment ook echt verboden op school. Als je als kind een Nederlands woord gebruikte, dan kreeg je straf. Nou, dat moedigt kinderen natuurlijk alleen maar aan om... fietshok zullen ze toen niet hebben gehad... maar buiten de school dat te blijven spreken. Maar dat zijn wel van die, ja, van die stappen die op een gegeven moment worden gezet... waardoor het moeilijker gaat worden. En dan binnen 50, 60, 70 jaar daarna begint het in de stad uit te sterven. Ja, en jij bent ook afgereisd naar Amerika om die sporen Zeker. Van die geschiedenis te vinden. Kon je dan nog terugzien wanneer het echt verdwenen is uit de stad? Dat is een prachtige plek waar je dat kunt zien. Dat is een begraafplaats. Die ligt een beetje buiten het centrum van New York in Flatbush. Dat is een nogal arme wijk tegenwoordig van New York. Daar ligt een prachtige protestantse kerk met een begraafplaats eromheen. En daar liggen allemaal Nederlandstalige graven. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar graven met Nederlandse inscripties. En die, hier ligt Jan hier ligt van... legt Volkert Sprung, stond er bijvoorbeeld op eentje. Of er staan ook een soort zwartgallige inscripties. Hè, dat je moet vooral er toch rekening mee houden dat je zelf ook doodgaat. Dus je kan maar beter vroom leven. Heel Nederlands. Ja. Heel Nederlands, heel calvinistisch. En dan zie je dat zo rond 1810 ongeveer... dan beginnen de inscripties in het Engels te kopen. Dat wil niet zeggen dat de mensen die toen begraven zijn Engelstalig waren, maar hun nabestaanden wilden in ieder geval dat het in het Engels erop stond. Ja, dus dat is mooi dat je dat op je kan het omslagpunt, dat je het fysiek kan zien. Je kan het omslagpunt letterlijk daar zien. De laatste steen in het Nederlands was geloof ik uit 1807 en dan is er een uit 1809 en die is dan in het Engels. Ja, nu verdwijnt de taal dan vrij snel uit New York, de stad, relatief gezien. Maar je beschrijft dat het in delen van New Jersey en New York nog veel langer wordt gesproken. Wat zijn dat dan voor gemeenschappen waar men Nederlands blijft praten? Ook daarna nog, dus 18e, 19e eeuw. Oh, dat zijn soms heel welvarende plaatsen. Een plek als Kinderhoek bijvoorbeeld. En in de Hudsonvallei, een mooi plaatsje, redelijk geïsoleerd. Dus mensen hoeven ook niet zo nodig Engels te spreken. Want je moet met je buren communiceren. En voor de rest hoeft er niet zoveel met mensen van buiten te worden gesproken. Dus ja, dat Kinderhoek, daar is het lang gebleven. En dat was welvarend. Daar maakten ze bijvoorbeeld ook in de buurt had je een soort hele... rudimentaire versie van de chemische industrie. Daar maakten ze een soort kunstmest. Dat maakten ze uit hout. En daar verdiende men toch wel goed aan. Dus het was welvarend. En in Kinderhoek, daar komt dan op een gegeven moment ook de enige niet-Engelstalige president van de VS komt daar ter wereld. Maarten van Buren. Die wordt dus uiteindelijk wordt hij de hoogste man van het land. Mm-hmm. Nederlandstalig. Maarten van Buren wordt dan Martin van Buren. Martin van Buren, ja. De man aan wie we overigens ook nog de uitdrukking okay te danken hebben. Want hij kwam uit Kinderhoek, hij was 54 en hij werd dus Old Kinderhoek genoemd. Ik ben zelf 55, vind het een beetje gek om je dan al oud te noemen. Afgekort tot okay en zijn verkiezingsleus was dat oké was fantastisch, oké was goed, oké was betrouwbaar. En zo zijn we aan de uitdrukking gekomen. Ja, geweldig. Dus dat is al één zo'n spoor van hoe de taal nog altijd voortleeft in het Engels. En eigenlijk wereldwijd. Ja. Hoe kijken andere Amerikanen dan naar die sprekers van de taal? Als we zitten in de 19e eeuw, naar dit soort gemeenschappen. Ja, aanvankelijk... Vallen ze op, sowieso? Nou, aanvankelijk weten een heleboel mensen het niet. En je merkt dat tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, dan komt het volk een beetje op drift. En dan komen de officieren, die worden ingekwartierd in New Jersey, in dorpjes. En die zeggen van, spreken ze hier een andere taal dan Engels? Ja, dat is zo. Dus het bewustzijn is lange tijd is niet heel erg groot dat bestaat. Maar zo gaandeweg de 19e eeuw, als er ook stoomtreinen en stoomschepen komen, mensen gaan veel meer reizen, dan komen ze die anderstalige Amerikanen steeds meer tegen. En eigenlijk ontstaat er dan langzamerhand een beetje een soort lacherigheid over. Mensen vinden het eigenlijk wel gek dat het er nog steeds is. En als die Nederlandstalig dan... Een beetje van, inderdaad, van wat zijn deze mensen die al lang door de tijd zijn ingehaald? Boekers van Buten, letterlijk. Want dan komt er iemand in zo'n geïsoleerd plaatsje en die komt die mensen dan tegen. En mensen hebben echt zoiets van, wat is dit voor malligheid? Praat toch gewoon Engels, het is Amerika, waar heb je het over? We leven hier vlakbij New York en je spreekt geen Engels. Wat is dat voor malligheid? En dan beginnen mensen er ook grappen over te maken. En journalisten die beginnen Nederlandstaligen die dan bijvoorbeeld eens een keer Engels spreken, beginnen ze fonetisch op te schrijven hoe die dan spreken. En dat is, dat vinden ze dan hilarisch. Ja, en je beschrijft in je boek ook, dat is een van de leukste dingen, vind ik, dat er dus ook zelfs comedianten zijn, comedians, die er een soort typetje van maken, van de Nederlander. Zeker. Ja, met als allermooiste voorbeeld Frank Kennedy. Man zelf van de Ierse afkomst met die naam. Maar die begint op een gegeven moment een soort alter ego te ontwikkelen. Eerst heet dat de Dutch Philosopher. En later noemt hij zichzelf Hans de Hollander. En hij maakt dus een soort conferentie in Nederlands accent. Dat is echt fantastisch. Ja, daar konden ze van genieten. Daar hebben we ook van. Er zijn een paar opnames van bewaard gebleven. Laten we naar een heel klein stukje Hans de Hollander luisteren. My dear Mrs. Lady Women Friends. I am here to shoot my mouth out. I want to know what is the reason with the women. I love the ladies, especially the female ladies. Every letter carrier should be a woman. Don't they know how to handle the mails? We should have a woman fire department. They know all about the hose. Ja, ik vind het op zich, de humor is niet zo heel erg gedateerd als je meestal zou verwachten, toch? Wow. Van een eeuw geleden. Wow. Nou, misschien ligt dat meer aan mij dan aan Frank Kennedy. Ja, het is een soort hele burleske humor. Het is echt bijna een soort slapstick zou je kunnen noemen, maar dan gesproken. En het is echt iets voor de grote massa's was het toen. Het was niet echt heel verfijnd of zo. En kan je hier nou ook nog iets... We horen dus een Amerikaan die eigenlijk een spreker van de taal van dat Nederlands uit die tijd imiteert. Niet een echte taalspreker. Nee. Maar hoor jij nou toch elementen waarvan je denkt van, hey, dat moet misschien toch iets geweest zijn van hoe die mensen daadwerkelijk hebben gesproken? Nou, het zit niet in deze opname, maar hij doet op een gegeven moment een soort brouw er in het Engels. Dan zegt hij, we have discovered this country. Mm-hmm. En het is verdorie net alsof je Mark Rutte Engels hoort praten. Ja, maar die doet dat ook. Ik weet niet of je wel eens een keer zijn Engelse toespraken hebt gehoord. En dan zegt hij, the people of Ukraine, zegt hij dan. Hè, als hij dan de Oekraïners aanspreekt. Nou, dat is dit. Ja. Eén op één. Dus dat zit er toch wel in. En weten we eigenlijk meer ook over hoe de taal echt zelf klonk? Hoe klonk dat Nederlands daar? Nou, het is doodzonde. Er zijn geen opnames van gemaakt. Dit is deze opname die je net liet horen is gemaakt met een Edison fonograaf. Dus het kon wel in die tijd. Alleen, die zijn nooit gemaakt. Het is wel in fonetisch schrift opgetekend door een aantal taalkundigen op een gegeven moment. Dus we weten enigszins hoe het zou moeten hebben geklonken. Maar opnames zijn er dus niet. Er zijn in de loop der tijden een aantal keren mensen die dingen op band hebben opgenomen. En al die banden zijn verdwenen. Ja, je zegt er zijn taalkundigen. Het was dus wel zo dat op een gegeven moment blijkbaar ook echt er een soort wetenschappelijke interesse voor deze mensen kwam. Ja, en dat is begin 20e eeuw is dat gebeurd. Toen was er een taalkundige, meneer John Dinley Prince. Een rijke meneer, zeer goed met talen. Hij sprak zelf, geloof ik, iets van 12 of 13 verschillende talen. En die gaat in New Jersey wonen. En die komt daar op een gegeven moment op een markt. En hij hoort mensen hoort hij daar praten. En dan denkt hij, wat is dat voor malle taal? Dit ken ik helemaal niet. En hij spreekt wel Duits. Dus hij weet van, dit klinkt een beetje als Duits. Maar het is geen Duits. En dan gaat die mensen praten. En dan blijkt dat dus gewoon Nederlands te zijn. Dat 2,5 eeuw nadat de Nederlanders zijn vertrokken nog steeds wordt gesproken daar. En dan besluit hij van, dat wil ik bestuderen. Ik heb iets ontdekt. Nou, hoe mooi is het als taalkundige dat je een taal ontdekt of herontdekt. En hij begint het te bestuderen. Hij is een van de eerste die dan op een gegeven moment ook dingen opschrijft in dat fonetische schrift. Ja, en het meest bijzondere wat hij weet te vinden, zo beschrijf je in je boek, is dat er een soort geïsoleerde gemeenschap is die waarschijnlijk de laatste grote, de laatste der Mohikanen zou je kunnen zeggen, ja, die echt nog Nederlands spreken. Of niet echt Nederlands, iets nieuws, maar een variant van. Een variant ervan. Ja, ja, hoe verloopt die ontdekking? Ja, dat is heel grappig. Dat zijn de Ramapo-mensen. En de Ramapo-mensen wonen in de gelijknamige bergen van New Jersey. Ik zeg bergen, ze zijn 300 meter hoog. Maar goed, die heuvels die liggen redelijk abrupt in het landschap. Dus ja, het heeft een beetje het idee van bergen. En dat zijn mensen, ja, ze hebben een donkere huid, wel vaak lichte ogen. Een beetje een lichte kroes in hun haar. Dus iedereen die heeft zoiets, wie zijn die mensen ook? Zo heel af en toe komen ze die bergen af en dan gaan ze bijvoorbeeld naar de markt en dan zie je ze. Maar niemand weet eigenlijk precies wie ze zijn. Behalve dat ze dus ook nog een variant van het Nederlands spreken, het Ramapo-Nederlands. En dat, ja, de grote vraag is, waar komt dat vandaan? En eigenlijk pas een jaar of 30, 40 geleden is er ontdekt dat deze mensen zijn nazaten van Nederlandse kapiteins. WIC-kapiteins. Precies. En slavinnen, tot slaafgemaakte vrouwen, die ze dan meestal transporteerden vanuit Afrika naar de Amerikaanse oostkust. En dan viel er eentje, daar liet de kapitein zijn oogje op vallen. En dat werd zijn concubine of zijn vriendin of zijn vrouw. En die kregen kinderen. En die kinderen waren gewoon vrije mensen, want ze hadden een Nederlandse vader. Kregen te maken met vreselijk racisme in New York en op alle plekken waar ze woonden. Dus die zijn, om overal van af te zijn, naar die bergen getrokken op een gegeven moment. En daar hebben ze heel geïsoleerd geleefd en bleven Nederlands met elkaar spreken. Dus de taal van hun vaders of hun voorvaders. En dat zijn ze blijven doen. Waarschijnlijk zelfs tot in de jaren 70 waren er nog flinke sporen van het Nederlands te ontdekken in die taal. Ja, maar uiteindelijk is het wel uitgestorven min of meer in de jaren 70, jaren 60 zo'n beetje. Maar in jouw boek schrijf je toch ook van, het leeft wel voort in het Engels. Kan je daar een paar voorbeelden van geven? Het Nederlands heeft naar hoofd van de bevolking de meeste leenwoorden in het Amerikaans-Engels achtergelaten van welke taal dan ook. Dat is al een grappige statistiek. Nou ja, wat ik zelf een van de leukste voorbeelden vind. De kerst komt er weer aan en dan zie je allemaal van die films en daar speelt Santa Claus in. Dat is dus gewoon Sinterklaas, hè? Dat is toen die traditie werd bedacht aan het begin van de 19e eeuw door een drietal schrijvers. Toen hebben ze enorm geleend uit de Nederlandse Sinterklaas-traditie. Niet voor niets heten twee van zijn rendieren Dunder en Bliksem. Er zijn een heleboel woorden en woordjes die zijn blijven hangen. Als je in New York op dat stoepje of op het trappetje voor je huis zit, dat heet nog steeds de stoep. Als je voor iemand een val zet, dan kan het een decoy zijn of een afleidingsmanoeuvre. Dat is een decoy van het Nederlandse eendekooi. In straattaal zit soms nog Nederlands. Je kan zeggen dat iets is whack, bijvoorbeeld. Dat komt van het Nederlandse zwak. Zwak in je hoofd. En dat is zo, is dat gaan staan langzamerhand voor gek, voor mal, voor niet helemaal lekker. En zo zijn er echt talloze voorbeelden. Ja, en dat is ook, moet ik zeggen, het heerlijke aan jouw boek, Philip Dreugen. Want je komt er dus opeens achter dat je ook... we zijn veel invloedrijker geweest, in ieder geval op taalgebied, dan we ooit hebben gedacht. Het zit vol met prachtig verhaal. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Een boek wat je hebt geschreven heet dus De Taal, T-A-W-L. En dat ligt in de winkels. Van John Jansen van Galen. Je kunt er vergif op innemen, behalve het vage begrip bestaanszekerheid. Is iemand ooit werkelijk zeker van zijn bestaan? Wordt gemeenschapszin geheid een thema in de verkiezingsstrijd en vooral in de vorm van normerschap of minskip? Want gemeenschapszin lijkt vooral op het platteland te gedijen. Caroline van der Plas meldde het in haar HJ schoollezing buiten de Randstad, in streken waar de onderlinge band het sterkst en wederzijdse solidariteit het grootst is, zijn de mensen het gelukkigst. Die kant moet het dus op met Nederland. Opeens wordt nu overal het onderling hulpbetoon aangeprezen dat in dorpen nog schijnt te heersen. NRC bewierookt het noberschap van Hellendoorn, Helden in het Sallands, bekend van het avonturenpark, en verliest daarbij gemakshalve de keerzijde uit het oog. De benauwende sociale controle, de benepen eensgezindheid die een hele generatie uit de dorpen wegjoeg. In de jaren 50 logeerde ik als jongen vaak in een café in een dorp in de Achterhoek. Toen de caféhouder onverwachts het leven liet, namen de buren prompt de hele uitvaart voor hun rekening, met al wat daar zoal bij komt kijken. De weduwe werd alles uit handen genomen. Dat was nog eens naberschap. Maar het was ook een dorp waar veelvuldig zelfmoord voorkwam, omdat de benauwdheid van het leven sommigen naar de keel greep. Jongeren trokken er weg naar de stad. Daarna kwamen de jaren 60 met hun rebellie en oproer die volgens de filosoof Ad Verbrugge een eind maakten aan de gemeenschapszin. Het nieuwe gebod was dat je voor jezelf moest opkomen, het ik-tijdperk was aangebroken en je hoefde blijkbaar niet meer naar anderen om te kijken. Nog weer later keek ook de overheid niet meer naar ons om en kreeg je van hoge hand het bevel tot zelfredzaamheid. Onder het neoliberalisme moesten we onze eigen boontjes doppen en nu zouden we dus met de gebakken peren zitten, geen gemeenschapszin meer. Maar is dat zo? Ontbreekt het in ons land aan gemeenschapszin? Kijken we niet meer naar elkaar om? Weet Verbrugge wel dat Nederland ongeveer het wereldrecord vrijwilligerswerk in handen heeft. Maar liefst 1 op de 4 Nederlanders spant zich regelmatig urenlang belangeloos in voor anderen, ook of vooral in steden. Dat doen ze niet voor hun zelfontplooiing, maar uit, jawel, zeg het maar, gemeenschapszin. Het grote probleem is alleen logistiek. Hoe krijg je al die vrijwilligers op de juiste tijd op de juiste plaats? Want niemand, dat is ook een vrucht van de jaren 60, laat zich nog jarenlang inroosteren op zaterdagochtend om 8:30. We laten ons onze agenda niet voorschrijven. Het pleidooi voor meer gemeenschapszin heeft iets sympathieks, maar ook iets gevaarlijks, want elke gemeenschap is van nature behoudend. We laten elkaar niet alleen niet los, maar houden elkaar ook vast. Het moderne vehikel van wederzijdse belangstelling en bijstand is in dorpen en in steden de buurt-app. Je helpt elkaar, toont belangstelling voor elkaar, maar waarschuwt elkaar ook voor vreemde snoeshanen en rare snuiters die komen opdagen. Onder ons is het veilig, goede buren zijn ons liever dan vrienden van verre. Albergen in Twente is ongetwijfeld een dorp met veel noberschap. Maar dat asielzoekerscentrum voor 150 vluchtelingen is er nog steeds niet. Het beoogde hotel staat al maar leeg en de dorpelingen zetten zich in hun saamhorigheid schrap tegen de komst van vreemdelingen. Wie weet is Albergen wel het voorbeeld van de bejubelde gemeenschapszin. Ja, dankjewel, John. Het spoor terug. De grote schrijver Milton Tully was niet vies van een controversieel standpunt. Zo vond hij dat duelleren weer moest worden toegestaan, maar dan wel tot de dood. En laster zou niet langer verboden moeten zijn. En zo vond hij het verbranden van lijken, zoals cremeren toen nog werd genoemd, dat moest legaal worden. Dat was ook nog verboden toen Milton Tully zelf zich in 1887 als eerste Nederlander heeft laten cremeren. Hoe zit dat? En wat is er waar van het hardnekkige gerucht dat er sigarenas in zijn urnenmonument is bijgezet? Daarover de documentaire De As van Milton Tully. Kijk, daar heb je de vijver en daar zie je al de achterkant van het monument. Ja, we lopen hier op begraafplaats Westerveld, midden in de Noord-Hollandse duinen. Het is een prachtig gebied, met heuvelachtig natuurlijk, veel grote bomen. De laatste keer dat ik hier was, liepen er wilde herten zich te goed te doen aan de achtergelaten rouwboeketten. Ik vind het wel een rustgevende omgeving. Vind jij dat ook, Dick? Ja, het is natuurlijk het is echt een heel mooi kerkhof. Het is heel erg lommerrijk, grote oude bomen. Ik loop hier met Dick van der Meulen, biograaf van Milton Tully. We zijn op weg naar zijn grafmonument, wat hier verder op ligt. Het urnenmonument, wat we nu gaan bezoeken. Jij komt hier vaker? Ja, ik kom hier af en toe gewoon ook omdat het een mooie plek is natuurlijk. Maar het is ook het is toch wel een heel klein beetje een bedevaartsoord voor mensen die iets met Multatuli hebben. Ja, we zijn aangekomen bij het urnenmonument van Multatuli. Het is een betonnen zuil van 2,5 meter hoog met een vlam aan de bovenkant en aan de onderkant de ook betonnen container waar de urnen in zitten. En de tekst: de roeping van de mens is mens te zijn. De as van Multatuli en zijn tweede echtgenote wordt op Westerveld bijgezet. Het is 6 maart 1948, ruim 60 jaar na Multatuli's dood. In de urnentuin wordt een monument onthuld waarin de urnen geplaatst zullen worden. Multatuli werd tijdens zijn leven en na zijn dood bewonderd en bestreden, begrepen en miskend. Hij was geliefd en gehaat. In onze letterkunde was hij wellicht de meest omstreden figuur. Maar nog heden ten dagen leeft in het Nederlandse volk belangstelling voor hem. Een belangstelling die ook tot uiting is gekomen in de oprichting van dit monument op Westerveld. Multatuli, echte naam Eduard Douwes Dekker. De eerste Nederlander die zich heeft laten cremeren. Vorig jaar werd hij in de kanon van Nederlandstalige literatuur uitgeroepen tot beste schrijver. En de Max Havelaar tot beste boek. De Max Havelaar, de roman waarin Multatuli de uitbuiting van de Javanen in Nederlands-Indië aan de kaak stelde. En nou is het wonderlijke dat deze prachtige roman zo geraffineerd in elkaar, die je van je stuk brengt. En dat is het kenmerk van kunst, dat is van literatuur, beeldende kunst, van muziek. Je gaat verzitten, je zit op een andere bil. Je bent niet meer degene die je was voordat je dat had gelezen of had gezien. Emeritus hoogleraar letterkunde Herman Pleij in De Wereld Draait Door. En we hebben het aan Multatuli, Eduard Douwes Dekker, te danken dat hij dat in zo'n vroeg stadium zo fantastisch en briljant heeft opengelegd. Op een manier die ook onweerstaanbaar is, maar die ook niet onthouden mag worden. Maar het paradoxale is, Multatuli had er een hekel aan als mensen zeiden dat hij zo goed schreef. Dan zei hij, ja, ik ben geen mooi schrijver. Zoals Jezus naar de bergreden geen bergredenaar was. Het schrijven was voor hem een middel, een vehikel in zekere zin. Om de boodschap over te brengen. Om de boodschap over te brengen. Maar hij deed het zo verschrikkelijk goed dat dat eigenlijk de reden is waarom we hem altijd zijn blijven lezen. Hij is nog steeds zo verrassend fris. Gaia van Brugge, schrijver van de biografie van Multatuli's tweede vrouw Mimi en Multatuli-kenner. Nou, hij is ontegenzeggelijk de allerbeste schrijver van de 19e eeuw. En wat mij betreft van Nederland. Maar daar ging het Multatuli dus niet om. Het ging hem om de ideeën. En die had hij. Zijn tijd daarbij ver vooruit. Multatuli was natuurlijk in heel veel dingen de eerste. De eerste die zich echt met die koloniale problematiek bezighield op een moderne wijze. De eerste die voor vrouwenrechten opkwam. Eigenlijk een van de eerste die zich echt radicaal atheïst noemde. Hij wilde Nederland losmaken, allereerst van dat strakke geloof wat alles in de weg stond. Hij vond het spokerij. O God, er is geen God, is het allereerste uiting die we van Multatuli hebben. Een gedicht in De Dageraad. De Dageraad, een tijdschrift voor vrijdenkers. En dat eindigt met O God, er is geen God. Multatuli schreef vaker over zijn ongeloof. Dit bijvoorbeeld. Ik ontken het bestaan van dat christendom. Ik heb het nooit ontmoet, nooit waargenomen en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te horen dat men zich naar hem noemde. Vanwege zijn grote weerzin tegen het christendom had Multatuli ook niets op met begrafenissen en kerkhoven. Ja, omdat Multatuli wist dat begraven worden, dat toch gepaard ging met dominees, met priesters, dat moet voor hem de reden zijn geweest om te denken, ja, ik wil dat niet. En nee, goed, zodoende kwam hij op het idee dat gecremeerd worden, dat wel een mooi alternatief zou zijn. Er was alleen één probleem. Er was eigenlijk nog niks geregeld, het was geen crematorium. De wetgever wilde er niet aan meewerken. Het was illegaal. Dus. Het was illegaal. Dit is Wim Kappers. Hij schreef een boek over de geschiedenis van cremeren in Nederland. In de publieke opinie was men er ook eigenlijk fel tegenstander. Vooral vanuit geloofsidee, maar ook vanuit juridische oogpunt. Van, stel dat er iemand een moord wil verheimelijken. Nou, dat is cremeren een uitstekende manier om heel snel een einde aan het onderzoek te maken. Maar cremeren was niet altijd verboden geweest. Integendeel. Als je onderzoek doet naar hunebedden, en zeg maar, dan zit je in het vierde millennium voor Christus, daar zijn mensen bijgezet, maar er zijn ook asresten gevonden. Dus daar zie je dat begraven cremeren gewoon naast elkaar bestonden. In Nederland blijft cremeren eeuwenlang in gebruik. Tot Karel de Grote, rond 800. En die heeft cremeren toen verboden. Dat cremeren past niet bij het christelijk gelovende opstanding. Jezus is zelf bijgezet na zijn dood. Ook het paste binnen de Joodse cultuur. Christendom komt natuurlijk uit de Joodse cultuur, die begroeven ook. Dus dat cremeren was helemaal weg. Om te begrijpen hoe crematie toch weer in beeld kwam, moeten we eerst naar het einde van de 18e eeuw. Er kwam toen meer inzicht in het belang van hygiëne en het gevaar van besmetting bij onhygiënische toestanden. Wat heeft dat nou te maken met wat we met dode lichamen doen? Nou, begraven, dat gebeurde nog heel lang in de kerk. Alles behalve hygiënisch. Kijk, je moet je voorstellen, als men naar de kerk ging, dan stond men in de kerk, maar tegelijkertijd werd er begraven, dus er lagen graven open. En er waren tientallen, honderden jaren was daar begraven. Je kunt je voorstellen dat dat geen pretje was. Er waren ook verhalen dat jonge dames natuurlijk flauw vielen in de kerk. En dat kon gewoon niet. Ook voor de omwonenden werd dat als heel bezwaarlijk geacht. Er werden onderzoeken verricht om te laten zien dat het echt niet kon. Pas in 1829 wordt het in Nederland definitief verboden nog langer in kerken te begraven. Vanaf dat moment moest elke plaats van 1000 inwoners of meer een begraafplaats buiten de gemeente hebben. Maar voor sommigen ging dat niet ver genoeg. Zij vonden dat het nog veel hygiënischer kon. Crematie, al heette dat toen nog niet zo. Vanaf 1874 was er in Den Haag een vereniging voor lijkenverbranding opgericht. En het bizarre is dat het gewoon eigenlijk in de hele westerse wereld gebeurde. In Europa, maar ook in Amerika. Hetzelfde jaar, overal was dat ineens hot. 1874 dus. Het jaar waarin de voorstanders van lijkverbranding stevig van zich laten horen. Lijkverbranding op een moderne manier. En niet meer op de oude manier van weer op een brandstapel, maar het is de tijd van de industriële revolutie. Dus Friedrich Siemens in Duitsland had een crematieoven uitgevonden. En dan is het in ruim een uur gedaan. En dan is het zelfs tot as vergaan. In Nederland brandt een fel debat los. Een van de mensen die zich roert is Abraham Kuyper, de anti-revolutionair die later minister-president zou worden. Die schreven zijn krant, De Standaard, een echte serie artikelen tegen cremeren. Waarbij hij uitvoerig beschreef dat cremeren echt tegen de wil van God ingaat. En de mens gaat zich echt op het voetstuk van God plaatsen door te zeggen van, wij gaan echt actief een lichaam laten ontbinden. En wat wilde dat niet? Multatuli is tijdens deze crematiestrijd 54 en woont met zijn tweede vrouw Mimi in Duitsland. Hij moet de discussies hebben gevolgd, want hij schrijft dat hij de beweging voor het lijken verbranden met vreugd begroet. Sedert eeuwen vonden de vromen in de akeligheden en spokerijen hunner kerkhoven de trouwste bondgenoten voor hun bijgeloof. Maar des te gebiedender eist het plichtbesef van welmenenden en ontwikkelden dat ze den vijand dat wapen uit de hand slaan. En dus op het invoeren, of althans op het facultatief veroorloven van crematie, blijven aandringen. De zaak is van hygiënische aard, o zeker. Maar ze is dit niet minder voor het denkvermogen van de levenden dan voor hun lichamen. Dat er uit de kerkhoven verpestende dampen opstijgen is ook als beeldspraak de volle waarheid. Het tekent zijn diepe afkeer van de kerken en hun begrafenisrituelen. En daarom smacht hij naar de mogelijkheid zich te laten cremeren. Ook al is het illegaal. Iets wat anderen een misdaad schijnt. Het zij zo. Wees sterk, mijn hoofd, en gij, mijn hart, klopt niet zo onrustig. Gewen u bedaard te blijven in den storm. Het zal nodig wezen. En nu, vier begonnen wat toch geschieden moet. Verbranding der doden. En in één adem door pleit hij voor het opnieuw legaliseren van het duelleren, mits tot de dood, en laster moet ook worden toegestaan. We zoomen even in. November 1876. Ingelheim an Rhein in Duitsland. De woonplaats van Multatuli en Mimi en Wouter, de zoon van Mimi. Multatuli was uit Nederland vertrokken uit wrok. Hij vond dat hij niet werd begrepen en dat er niet genoeg naar hem werd geluisterd. Touwtjes aan elkaar knopen is altijd moeilijk voor ze. Niet in de laatste plaats omdat Multatuli gokt. Gelukkig krijgen ze veel van vrienden en bewonderaars. De rode sofa hebben ze gekregen, het bureau. Op een ochtend zitten ze aan het ontbijt. En dan lezen ze in het Wiesbadener Tageblad een advertentie, een rouwadvertentie van een meneer die schrijft dat hij op haar verzoek zijn vrouw heeft laten cremeren in Dresden. Multatuli schrijft erover. Dr. Antilenius de Wiesbaden annonceert dat hij zijn vrouw, het lijk namelijk, op haar uitdrukkelijke begeerte te Dresden heeft laten verbranden. Ze was overleden nabij Stuttgart en het lijk moest dus daarheen gebracht worden. Ik wist niet dat de verbranding reeds was ingevoerd of getolereerd. Ook niet dat men hiertoe naar Dresden moest. Toen zei hij, kijk, dat lijkt me nou wel wat. Als het voor mij zover is, dan zou ik dat wel willen. Goed voorgaan doet goed volgen. Mimi wil ook naar Dresden en ik ook, als het kan. Hopen we dat we tegen die tijd nader in de buurt kunnen terechtkomen. De crematie in Dresden waar Multatuli over las, was een experiment geweest. Het volgde op de wereldtentoonstelling van het jaar ervoor in Wenen, waar voor het eerst een verbrandingsoven aan bezoekers werd getoond. Op dat moment werd er ook in Italië al druk met lijkverbranding geëxperimenteerd. En in dat land, dat kon bogen op een rijke Romeinse traditie van lijkverbranding, zou in 1876 het eerste officiële crematorium van Europa zijn deuren openen. 2 jaar later volgde de Duitse stad Gotha. En dat was ook wat de Nederlanders zo dwars zat. Van verdorie, in het buitenland kan het allemaal wel en hier kan het niet. Begin 1887. Multatuli is inmiddels 66 en woont nog altijd met Mimi in Ingelheim. Hij kampt weliswaar met zijn gezondheid. Hij was astmatisch, had ook waarschijnlijk longemfyseem, allemaal longkwalen. Maar hij voelde zich eigenlijk betrekkelijk goed. Maar vrij plotseling wordt hij ziek. Het is een koude winter. Iedereen is verkouden. En Multatuli is er erg aan toe. Mimi laat de dokter komen. En die voelt dan de pols en die zegt dat het allemaal niet zo denderend gaat. En geeft hem morfine. Maar het wordt eigenlijk erger en erger. En Mimi laat de bevriende arts Hendrik de Vries uit Nederland overkomen. Die komt en die voelt de pols. En die zegt van ja, maar dit kan nog lang mee. Multatuli is opgelucht. En Mimi ook. Maar de volgende morgen valt hij in slaap. En dan gaat ze een paar brieven zitten schrijven. En dan om 5 uur, tegen de tijd dat het donker wordt, loopt ze terug. Het is februari, vroeg donker, loopt ze terug naar de sofa. En ziet dat hij is overleden. En voordat hij in slaap viel, had hij nog tegen haar gezegd: ik dank je voor je grote liefde, kind. Dat is heel schoon geweest. Mimi weet wat haar te doen staat. Haar man moet naar Gotha om gecremeerd te worden. Wat Mimi doet, ze had geen geld, ze hadden nooit geld. Dus ze stuurt meteen aan vrienden in Rotterdam, Jacob de Haas, een beroemde oogarts en niet helemaal onbemiddeld. En zijn vriend Henri de Wolf was een groot zakenman. Kunnen jullie mij 1000 mark lenen voor de crematie? Dat kost het. Ja, dat had ze nodig. Het lukt Mimi om het geld bij elkaar te krijgen. En 4 dagen na zijn dood vertrekt ze per trein naar Gotha, 200 kilometer verderop. Met Multatuli in zijn kist in een speciale wagon. En uiteindelijk is hij daar dan gecremeerd. Er waren 5 mensen bij aanwezig. Mimi, een zwager. En nog 3 mensen onder wie de Amsterdamse wethouder Wieboud. Dat Mimi erbij was trouwens nogal ongebruikelijk. Vrouwen en kinderen hadden een te teer zieltje voor begrafenissen. Maar Mimi was helemaal geen teer vrouwtje. En zij wil hem die laatste eer bewijzen. En zij zegt tegen haar vriendin Lien, hij zou het begrepen hebben. En zo werd Multatuli de eerste Nederlander in de moderne tijd die gecremeerd is. Maar het zou nog meer dan 60 jaar duren voor zijn as werd bijgezet op Westerveld. Wat is er in de tussentijd met de as gebeurd? Die as, daar is wat mee rondgezeuld. Die heeft eerst in Ingelheim op de schoorsteenmantel gestaan. En toen Mimi in 1887 naar de Nassaukade in Amsterdam verhuisde met Wouter, ging de urn mee. Zo'n siervaas, heel groot, pompeus ding. En dan naar alle volgende adressen. In Amsterdam, naar de Leidse Kade, naar de Keizersgracht. Vervolgens verhuisde Mimi. Eindeloos is Mimi verhuisd en altijd ging de as mee. Zij kon geen afstand van doen. Zij kon geen afstand van al die spullen doen. Altijd heeft die rode sofa waarop hij gestorven is in haar kamer gestaan. Altijd heeft zijn bureau in haar kamer gestaan. Ook in al die adressen. De Multatuli-vereniging, het latere Multatuli-genootschap, wil de urn graag tentoonstellen. Maar dat ziet Mimi niet zitten. Ze was bang dat het niet waardig genoeg zou zijn voor haar man. En zij vond dat aandacht voor zijn werk, dat dat herdenking moest zijn. Dat zijn werken bijvoorbeeld opnieuw werden uitgegeven. Maar niet voor de persoon per se? Nee. Maar in 1920, als de vereniging een tentoonstelling organiseert naar aanleiding van Multatuli's 100ste geboortedag, stemt Mimi alsnog toe. Na die tentoonstelling zou de urn met as, net als alle andere spullen van Multatuli, worden beheerd door de afdeling bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheek. Een deel van die spullen, waaronder de as, was in een zaaltje daar te bezichtigen. En een urn met as, ook nog eens van een beroemde schrijver, was uniek. Want cremeren mocht in Nederland nog altijd niet. De Vereniging tot Invoering van Lijkverbranding uit 1874 heette inmiddels de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding. Ze waren blijven lobbyen, maar toen succes uitbleef, besloten ze het over een andere boeg te gooien. Het was tijd voor protest. De vereniging besloot niet op de wetgever te wachten en een crematorium te bouwen. En dat noemden ze een gemetseld protest. We gaan het gewoon doen en we kijken wel waar het Schipstrand. Dat was het idee. Nou, toen moest er een plek worden gevonden waar dat crematorium gebouwd kon worden. En geen begraafplaats durfde dat eigenlijk aan. Totdat in 1903 begraafplaats Westerveld, een particuliere begraafplaats in de duinen, die zei, bij ons mag het wel. Niet dat het voor Westerveld nou zo'n principiële keuze was. Ze hadden geld nodig, het liep niet best met die begraafplaats. En ze hebben toen een stuk grond in erfpark gegeven aan de vereniging om dat crematorium te bouwen. In 1913 werd het crematorium feestelijk geopend. Toen was het wachten op de eerste crematie. Het werd in 1914 dokter Vaillant, vanaf het eerste uur lid van de vereniging. Maar vergeet niet, cremeren was nog steeds illegaal. Daar is het crematorium verzegeld, mocht niet meer gebruikt worden, en er zijn rechtszaken aangespannen. Zowel tegen de vereniging als tegen degene de opdrachtgever voor de crematie. En dit is tot aan de Hoge Raad is dat uitgevochten juridisch. En in 1915 heeft de Hoge Raad dus een jaar later bepaald dat crematie niet kon worden verboden op grond van de begraafwet van 1869. Eindelijk had de vereniging waar het al die decennia voor had geijverd. Crematie was dan wel niet officieel in de wet erkend, maar het werd wel gedoogd. En het waren niet de minsten die zich gedoogd lieten cremeren. Aletta Jacobs, Berlage, Louis Davids, Anthony Fokker en Mimi. Ze was in 1930 overleden. 18 jaar later, 1948, op Westerveld. Nu zal dokter Gerrit Stuyveling, de voorzitter van het Multatuli-genootschap, de as van Multatuli en diens tweede echtgenote overdragen aan de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding. Zodra wij ons wenden tot het bestuur der Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding, kregen wij ten antwoord dat ze ons verzoek als een eer beschouwden en Multatuli's as zouden plaatsen in een passend monument in hun urnentuin. Wij zijn dit bestuur daarvoor ten zeerste erkentelijk. Aan hen allen en aan de directeur van het crematorium, de heer Van Dijk en zijn staf, wil ik hier en nu uit naam van het bestuur van het Multatuli-genootschap onze zeer hartelijke dank overbrengen. Ze hebben een deel gedelgd van de schuld die nog altijd van Nederland jegens Multatuli bestaat. Zo zal dan aanstonds, meer dan 60 jaar na zijn dood, de as van Multatuli zijn laatste rustplaats vinden. In 1955, meer dan 40 jaar nadat het crematorium feestelijk werd geopend, werd cremeren in Nederland wettelijk toegestaan. Eind goed, al goed? Nou, niet als de as die toen is bijgezet helemaal niet de as van Multatuli is. En dat is precies wat journalist Hans Keller beweerde. Hij vertelt erover in een televisieprogramma uit 1970. Laat u niet afleiden door de koormuziek die ze eronder hebben gezet. De urn met zijn as kwam na vele omzwervingen tenslotte terecht in de toenmalige universiteitsbibliotheek. Op een dag, aan het eind van de 30er jaren, moest de ruimte, een aantal vertrekken, wat worden opgeknapt, wat geschilderd, wat behangen. De conservator van die dagen, Harry van der Bijl, besloot uit veiligheidsoverwegingen een aantal attributen, de sofa waarop Multatuli de laatste adem had uitgeblazen, het inktstel, de pen waarmee Multatuli tot in zijn laatste dagen had geschreven, en ook de urn mee naar huis te nemen. Daar bleven al die attributen tot na de verbouwing. En op een dag moest Van der Bijl voor een paar dagen de stad uit. Had zijn werkster instructie gegeven goed op die spullen te passen. Kwam na een paar dagen terug en zag tot een grote schrik dat de urn die op zijn bureau stond nu een bos narcissen bevatte. Het bleek dat de werkster die zijn kamer had opgeruimd en alle Multatuli curiosa keurig had afgestoft, in de urn had gekeken, daar wat viezig stof in had gevonden en dat stof had weggegooid. Van der Bijl was in paniek, hij durfde het niemand te zeggen. Twee van zijn beste vrienden heeft hij om raad gevraagd en zij drieën konden niets anders verzinnen dan de urn opnieuw te vullen met sigarenas. Dat is gebeurd en ze hebben er tot dusver nooit iemand iets over verteld. Sigarenas in plaats van de as van de grote schrijver. Geen slechte keus volgens W.F. Hermans, die er ook over schreef. Zijn conclusie, Multatuli hield van een goede sigaar, dus het was wel passend. Een van de mensen die las wat Hermans hierover schreef, was Dick van der Meulen. Weet je nog wat je dacht toen je dat voor het eerst las? Nou ja, je schiet het ook vooral in de lach. Zijn Hermans die was natuurlijk, behalve een polemicus die toch ook het vaak wel bij het rechte eind had, was hij natuurlijk ook begiftigd met een vrolijke en ook wel sardonische humor. Dus ik vond het vooral vrolijk en ik heb het in die tijd eigenlijk nooit gecheckt. Dat is eigenlijk pas later gebeurd. Want jij hebt die as onderzocht. Hoe kwam dat zo? Nou, die urn die begon een beetje door te roesten. En die moest worden vervangen. En dat is gebeurd op een zeker moment. En toen bleek dat de nieuwe binnenurn een heel klein beetje kleiner was dan de oude. Want er bleef wat as over. De as paste niet in de nieuwe binnenurn en dus bleef er wat as over in de oude. De nieuwe bussen gingen terug het monument in en de oude gingen naar het Multatuli Museum in Amsterdam. Dick was en is bestuurslid van dat museum. Dus goed, kortom, ik kreeg die as in handen en dat was geen sigarenas. Kijk, tegenwoordig wordt, als iemand gecremeerd wordt, hè, die as wordt nog eens een keer vermalen en je krijgt een soort ja, heel fijn poeder. Maar dat gebeurde niet in de tijd van Multatuli in 1887. Werd die as, ja, die werd waarschijnlijk wel een beetje aangestampt. Maar je kunt nog heel goed botdeeltjes zien. En dat is dus ook wat ik zag toen ik die as in handen kreeg. Geen sigarenas dus. Was het een grap van Hans Keller? Of van de beheerder Henri van der Bijl? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Ze leven allebei niet meer. Maar dan zegt Dick iets waarvan mijn oren gaan klapperen. Als het klopt, ligt dat nog steeds ergens in het Multatuli Museum. Er moeten dus nog ergens die oude binnenurnen zijn. Dan ligt er nog een heel klein beetje as in. Een beetje as van Multatuli ergens in het Multatuli Museum. Zou het echt zo zijn? Dat is een bezoekje waard. Inmiddels is het museum gevestigd in Multatuli's geboortehuis in een smal steegje tussen twee grachten in het centrum van Amsterdam. Conservator Esther Verschuren vertelt over de eerste keer dat zij het sigarenasverhaal hoorde. Ja, ik denk dat ik dat op mijn eerste bezoek aan het museum al hoorde. Van de vrijwilliger die destijds de rondleiding gaf. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ik vond het een prachtig verhaal. En ik geloofde het, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik nu achteraf weet dat as van een mens toch anders is dan as van een sigaar. Maar toen hoe het verteld werd, dacht ik, oh, wat interessant, wat mooi. Ja. Als we het smalle trappetje oplopen, komen we in een kleine, volle kamer. Alles wat hier staat is van Multatuli geweest. het grote bureau, de kast vol met boeken en daarnaast de rode sofa. De sofa waar Multatuli op stierf. Doet dat gegeven je wat, dat die daarop is gestorven? Ja, ja zeker. De meeste bezoekers wel. Dus je vertelt het aan het eind van je rondleiding en dan schrikken ze altijd een beetje. Het is ook origineel, dus de rugleuning is het originele waar misschien zelfs nog zijn DNA op zou kunnen zitten. Op de rugleuning. Dat is nooit onderzocht? Het is niet onderzocht dat daar DNA op zit. We weten wel dat dat niet is vervangen. Dus het zitgedeelte is ooit vervangen, maar die rugleuning is origineel. En rechts op een reiskist van zijn opa staan de urnen van Multatuli en Mimi. Die van Multatuli zo'n 40, 50 centimeter groot, met veel krullen en versiersels, twee engelenhoofdjes aan de handvatten. Die van Mimi, die natuurlijk uit een andere tijd komt, is veel kleiner en soberder. Ik zelf vind die van Mimi iets mooier dan die van Multatuli. Voor mij is die van Multatuli iets te pompeus. En ik vind het ook niet helemaal bij zijn karakter passen dat hij zo... Maar ik snap het wel. En je ziet ook gelijk, ja, zijn schrijversnaam staat erop. Multatuli dus, en niet Eduard Douwes Dekker. Nou, weten we dat de asbussen, toen de as verbust is, terug zijn gekomen naar het Multatuli Museum. Zitten ze er weer in? Nee, die staan beneden in het depot. Mogen ze zien? Ja, zeker. Ja, laten we gaan. Esther heeft de binnenbussen al uit het depot gehaald. Ja, nou gaat het verhaal dat er nog een beetje in zit. Ja, volgens mij wel. Voor mij zitten er nog wat resten in. Zouden we dat mogen zien? Ja, voor mij. Dan zullen we die van Mimi even... Want die gaat in. Ik zou toch liever die van Multatuli zien. Ik kan moet dat... zeggen dat ik dat... Dat ging ik net naar kijken. Nou, ik kan dat. Ja, dat is dus, die zit nog redelijk dicht, namelijk. Ligt deze dus daar net niet... Open. Want hij zat dus hier dichtgeschroefd, hè. Dus alleen dit zit er nog best wel omheen. En dan is het plaatje, kan je er zo uitlichten. Dus bij die van Mimi gaat dat redelijk makkelijk. Die gaat zo... En dan kan je zien aan de zijkanten dat er nog wat asresten in zitten. Ja. Ze hebben het niet schoongemaakt. En je kan ook zien dat inderdaad de bus wat aangetast is. Ja. Dus dat het goed is dat ze het hebben overgezet. En het lijkt alsof er inderdaad nog stukjes in zitten. Maar dat is de as van Mimi. En het gaat me natuurlijk eigenlijk om de as van haar man. Zal ik kijken of ik hem toch... Ja, heel graag. Dan moet ik deze ietsjes zo doen. Ik ga het gewoon doen. Kijk. Hij gaat open. Zo. Heel voorzichtig gaat het dekseltje eraf. Ja. Moeilijk te zien. Ja. Maar als we bijlichten met een telefoon... Ja, je ziet inderdaad op de bodem nog kleine stukjes liggen. Maar inderdaad ook echt wel stukjes. Ja, je hebt hem gelijk. Ik zie het. Het is echt nog de as die, die je nog ziet, hè? Ja. En duidelijk geen sigarenas, nee, volgens mij. Geen sigarenas. Ik vind dat heel indrukwekkend. Ik moet eerlijk zeggen dat het ook voor mij voor het eerst dat ik erin kijk. Dus indrukwekkend, hè? Zo kom je wel heel dichtbij. Ja. Dat is gewoon Multatuli. Dat is Multatuli. Ja. Ja. Heel bijzonder dit. Ja. U hoorde de as van Multatuli. Idee en research Maarten van den Heuvel. Storytelling en eindredactie Katinka Beer. Erik Arendt vertolkte de stem van Multatuli. Montage Alfred Koster. En dan nog even dit. Hoe moet het nadien? Dat is de vraag waar de redactie van OVT zich al maanden het hoofd over breekt. En dat nadien, dat duidt op Nadini Bangma. Die volgende week met welverdiend pensioen gaat. Dini is al sinds OVT bestaat, dat is al meer dan 30 jaar, betrokken bij het maken van dit programma. Als regisseur, zoals vandaag voor het laatst, als productiekracht, als gastvrouw bij onze uitzendingen vanaf locatie. En onlangs is ze zelfs nog geïnterviewd voor een van onze documentaires. Kortom, ook al heeft u haar stem in OVT maar zelden gehoord, ze is van grote invloed geweest op het programma. En we horen op dit moment ook de ringtone van Dini Bangma op de achtergrond. Dini, je bent inmiddels aangeschoven. Je bent achter de microfoon geduwd. We gaan je ontzettend missen. Ik wil je bij deze heel erg hartelijk bedanken voor alles wat je voor de OVT-redactie en voor onze luisteraars hebt betekend. En ik weet niet, ik heb geen diepte-interview voorbereid, maar heb jij nog iets wat je wil zeggen? Nee, ik denk steeds, ik moet mijn telefoon opnemen, want dit is mijn ringtoon. Nee, ik heb er niks aan toe te voegen. Ik heb alles gegeven. Aan de VPRO. En ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. En ik zal iedereen heel erg missen. De luisteraars die mailen, maar vooral jullie natuurlijk. Wat de luisteraars misschien op de webcam zien, is heel, voor mij heel vertrouwd. Mijn biotopie hier met de technicus, Marien en de anderen om me heen. Ja. Ik weet dat ik hier nooit meer terugkom, tenzij ik nog heel beroemd word. Ja, misschien is dit het begin van nog vele gastoptredens in OVT. Dat zou zomaar kunnen. Ik ben te boeken. Ja. Ga je luisteren? Dat is misschien ook nog wel een vraag. Ik ga wel luisteren, maar ik kom voorlopig niet naar de locatieuitzendingen volgende week bijvoorbeeld. Nee, dat kan ik niet. We moeten even eerst een gezonde afstand en dan kan je weer volledig luisteren. Doe ik altijd, want dat is het moment dat ik strijk. De badkamer ontkalk. Mijn hele week opgevouwen. De kleren van de hele week opvouwen. Nee, ik luister altijd naar OVT. Ook voordat ik producer was. Ja. Oké, nou geweldig. Ik wil je heel erg bedanken dus. En toch even fijn. Kunnen onze luisteraars hebben een klein inkijkje gekregen in een van de krachten achter dit programma. Om jullie het te kunnen laten doen, hè? Daar is de producer voor. Daar is de producer voor. Zodat jullie kunnen presenteren. Ja, dankjewel. Nou ja, dit was OVT dan voor deze week. Een historische uitzending van OVT. Tot volgende week in het dinieloze tijdperk. Dat wordt even wennen, maar we gaan proberen om er het beste van te maken. NPO Radio 1. Het is een leven in een kelder in een verstopte plaats. Ze zitten al 2 jaar ondergedoken uit angst voor de Taliban. Soms heb je geen leven, het is gewoon overleven. Afghaanse medewerkers van Nederlandse NGO's die achter zijn gebleven, wachtend op hulp uit Nederland. Ik ken mensen die krijgen een belofte van, je voldoet aan de eisen, je wordt geëvacueerd, je hoort van ons. En toch is Nederland niet van plan om ze uit het land te evacueren. Er is een heel beperkt evacuatiebeleid dat Nederland op dit moment voert. Achtergelaten in Afghanistan. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. 12 uur.